Du lytter til Radio 24/7. Tag det nu i roligt tempo. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg ved ikke rigtigt, jeg har egentlig tænkt mig måske, at det er dem uden for København, der skal få lov til at reagere på den her historie. 42 600 24/7. Det er en borgmester i København, som er ansvarlig for kultur- og fritidsområdet. Hun hedder Franciska Rosenkilde og er fra partiet Alternativet. Og hun vil nu droppe oksekød og lammekød i alle børnehaver og i alle institutioner i kommunen, hvor man altså får 1-2 måltider om dagen. Vi snakker ikke plejehjem her, vi snakker ikke steder, hvor folk kun får mad fra kommunen, men sådan noget som børnehaver og andre institutioner. Ikke noget oksekød, ikke noget lammekød. Du kan sikkert godt gætte, hvorfor. Men jeg kan da godt sige det alligevel. Det er klimaet. Så ikke noget kødsovs, sådan noget der med i børnehaverne længere. Hun siger, at rødt kød har en massiv klimabelastning. Hvad man spiser derhjemme, står en frit for. Men som kommune har vi et ansvar for at være ambitiøse i vores klimahandlinger. Derfor foreslår jeg, at vi tager det røde kød ud af måltiderne i kommunens institutioner. Det er altså i praksis oksekød og lammekød, ikke noget af det længere. Jeg vil gerne høre dig, der er uden for København, og ikke stemmer på Alternativet, hvad du tænker om sådan noget her. Fordi det er jo bare oksekød og lammekød. Altså, der er jo andet i livet end sådan noget her. Og hvis det hjælper en lille smule, så hvorfor egentlig ikke? Er det på en eller anden måde, og det er det, jeg måske har sådan lidt en følelse af i kroppen, jeg ikke rigtig kan komme ud med. Er det lidt større end det? Er der et eller andet? Jeg ved ikke helt. 42 600 24 7. Det skal vi se på her til morgen. Godmorgen i øvrigt, og velkommen til 24/7. Morgen, der er et godt program her, synes jeg, vi har planlagt, og en god time. Fagforeningsballade i 3F, meget mere om det. Det er jo noget, jeg godt kan lide, så det er der mere om et kvarter. Så ham, der slog den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste i byen, han har fået sin dom nedsat i Højesteret. Jeg snakker med advokaten lige om 10 minutter. Så er der også en ny sag med Milena Penkova, den her kontroversielle danske forsker. Hun har lavet noget nyt, der er blevet kritiseret. Det er om cirka 6:45. Men først til tophistorien. Socialdemokraten Henrik Sass Larsen stopper jo i dansk politik. Han skal være direktør i Kapitalfondenes brancheforening. Jeg skal høre, altså hvis det allerede der efter valget gik op for dig, at din tid i politik var opbrændt, hvorfor var det så, at du ikke overlod pladsen til Tanja Larsson allerede på det tidspunkt? Men man har vel lov til, nu når jeg er valgt, at blive siddende. Altså det er der ingen. Altså der står ingen steder, jeg skal udtræde. Altså for 14 dage siden, der skrev du det her med, at nu var du tilbage på Christiansborg. Altså hvad i løbet af de 14 dage, der har tingene simpelthen ændret sig for dig, eller hvad der? Ja, det må du så prøve at opklare, Sherlock, hvad der er sket der. Så var det din ambition for 14 dage siden, at du skulle... Hvorfor er du så optaget af, hvad der skete for 14 dage siden? Altså, jeg meldte mig tilbage på arbejdet igen, når jeg der følte mig frisk, så gjorde jeg det. At der sideløbende har været drøftelser med forskellige folk i omkring ny beskæftigelse. Det kan nok ikke overraske nogen. Ja, Henrik Sass Larsen er jo ikke sådan den blideste mand, når han taler med præsten. Det kan man også høre her. Tidligere gruppeformand for Socialdemokratiet, magtfuld mand, måske den mest magtfulde socialdemokrat i nogle år. Og han har også været erhvervs- og vækstminister. Han udtræder altså af det gamle Arbejderparti og kommer til at arbejde for det, som mange vil betragte som fjenden, altså kapitalfonden. Han bliver simpelthen direktør i Kapitalfondenes brancheforening. Det er den, der hedder DVCA. Robert Splid, ekstern lektor på CBS, forfatter til en bog om netop kapitalfonde. Godmorgen. Godmorgen. Vil du fortælle, hvad det her DVCA egentlig er for noget? Hvor er det, han skal arbejde, Henrik Sass Larsen? DVCA er en brancheorganisation for kapitalfonde og ventureforeninger, og deres mission her i verden, det er jo dels at oplyse offentligheden om, hvad kapitalfonde og venturefonde laver, og hvad det er for en størrelse, og hvad formålet med deres investeringer er. Og man kan sige, at det er jo ikke en brancheorganisation i den forstand, at den den udelukkende går efter at varetage kapitalfondens interesser. Den er lige meget sat i verden for at oplyse om, hvad konceptet bag kapitalfond er. Vil du fortælle det? Hvad er konceptet bag kapitalfondet så? Hvad er det, Henrik Sass Larsen, han skal ud og sige? Jamen kapitalfond, altså nu er det som sagt to dele i det, vi siger. Det ene det er kapitalfond, det andet det er venture. Altså venture, det er jo selskaber, som starter, han har sagt, for bare bund med en forretningsidé, men som er, hvad skal man sige, ubudne virksomheder, som i løbet af en årrække på, lad os sige, 5 år, går hen og udvikler sig til at være et indtjent selskab. Kapitalfondet, det ved vi jo, det er jo selskaber, der opkøber virksomheder, som normalt er modne. Det er jo normalt noget, de gør, han har sagt, for lånte penge, og det gør de med det formål at udvikle virksomheden til at være endnu større og tjene endnu flere penge, med henblik på så senere at sælge virksomheden efter sådan 3 til 7 år. Det er sådan typisk den måde, kapitalfonden arbejder på. Et par eksempler på kapitalfonde, som opererer i Danmark, som Henrik Sass Larsen skal til at være, hvis brancheforening han skal til at være direktør for. Hvad kan du komme med nogle eksempler på nogle, vi måske kender eller ikke kender? Ja, altså vi kender jo den største kapitalfond i Danmark, som er rent dansk, det er jo Axel, og så er der jo Polaris, og så er der en del svenske kapitalfonde, som EQT og Nordic Capital og IK og Alta. Jeg ved ikke, om alle de navne, de siger folk noget, men det er jo fonde, som samler penge ind, primært fra pensionskasser. Mange af dem er danske pensionskasser, som så lader dem forvalte deres penge. Det vil sige, lader dem gå ud og købe virksomheden. Det kunne nogle af de her pensionskasser måske godt gøre selv, men det har man altså sat kapitalfondet til, fordi de er specialister på det område. Det ligger i fuldstændig forlængelse af det arbejde, jeg indtil videre har arbejdet med, i form af både som erhvervs- og vækstminister, men også som socialdemokrat. Altså, jeg er tilhænger af, at vi skaber vækst og arbejdspladser og velstand i Danmark, og det gør kapitalfonde og venturefonde og business angels. Så derfor synes jeg, det ligger fuldstændig naturlig forlængelse af det, som jeg helt sikkert arbejder med. Vi hører Henrik Sass Larsen. Det er jo klart, han bliver beskyldt for, at det er uforeneligt med de socialdemokratiske værdier, at han begynder at arbejde for kapitalfondene. Kapitalfonden er jo noget, som mange socialdemokrater har slået til lyd for, at man skal bekæmpe. Poul Nyrup havde det som en mærkesag, da han var i Bruxelles, for eksempel. Men vi hører Henrik Sass Larsen her slå til lyd for, at kapitalfondene skaber vækst og arbejdspladser. Er det rigtigt? Ja, altså DVC har jo selv lavet en analyse, der viser, at de over tid skaber vækst og arbejdspladser. Altså man kan sige, at det er... Der er ikke noget entydigt billede, der siger, at kapitalfondet nødvendigvis altid skaber arbejdspladser, fordi formålet for en kapitalfond er jo ikke at skabe arbejdspladser som sådan. Formålet for en kapitalfond, det er at gøre en virksomhed bedre indtjenende. Og det kan den nogle gange gøre ved at gøre virksomheden større. Det kan den gøre ved at opkøbe virksomheder. Men den kan også gøre det ved at gøre virksomheden slankere, det vil sige ved at fyre folk. Og det er jo forskelligt fra gang til gang, hvilke metoder kapitalfonden anvender. Men der er ikke noget, der per definition siger, at kapitalfonden nødvendigvis er sat i værd for at skabe arbejdspladser. Formålet det er selvfølgelig at gøre virksomheden så meget bedre, så kapitalfonden senere kan sælge virksomheden for en højere pris. Nej, det er klart, at der er ikke noget, der siger, at det er ikke deres primære formål, men derfor kan de jo godt gøre det alligevel. Altså skabe jamen, arbejdspladser og vækst. På, de har gjort. Okay. Det er der mange eksempler på, de har gjort. Altså det kan man ikke sige, det kan man ikke sige noget entydigt om. Jeg siger bare, det er ikke det, der er formålet med dem, men konsekvensen af de strategier, de anvender, det er ofte, at der bliver skabt arbejdspladser, fordi det netop, altså det er i mange tilfælde, så er alternativet det at sælge en virksomhed til en kapitalfond. Det er jo, at virksomheden enten lukker helt, eller at virksomheden ikke får tilført den kapital, den skal have for at kunne vokse. Og der er kapitalfond jo mange gange det alternativ, der gør, at virksomheden kan fortsætte og vokse videre. Ikke? Det har vi jo talrige eksempler på, at der har været kapitalfond endnu over, som har gjort, at virksomheden har kunne overleve og kunne vokse. Mm. Så Så hvad tænker du som ekspert i kapitalfonde om, at sådan en magtfuld socialdemokrat, han skal arbejde for dem? Synes du, det kan man godt forene sådan noget, altså det med at være socialdemokrat og så arbejde for kapitalfondene, eller er det lige at strække den? Hvad tænker du? Nej, altså jeg må da sige, at der på Nyrup i 2007 udgav et bog, der hed, jeg tror det hed I grådighedstid, undrede mig lidt over, at det var lykkedes ham at få en række socialdemokratiske, primært fagforeningsfolk, til at skrive noget meget negativt om kapitalfonde. Jeg synes, man burde have taget et positivt vinkel. Jeg kan selvfølgelig godt følge mange socialdemokrater, når de siger, at kapitalfonde i en række tilfælde måske ikke varetaget samfundsinteresser. Og det er nok rigtigt, hvis man går tilbage i tiden. Hvis man går tilbage til kapitalfondets oprindelse der i midten af 70'erne, så var det måske i USA, så var det måske nok sådan, at kapitalfondene i vidt omfang ikke tog samfundsmæssigt hensyn. Men jeg vil sige, at en kapitalfond i dagens Danmark har ikke mange chancer, hvis den ikke bare tager samfundsmæssigt hensyn. Og jeg kan love for, at kapitalfondene er jo så afhængige af pensionskasser, som jo i sidste ende jo er lønmodtagerpenge. Så de kommer ikke ret langt i det her land, hvis ikke de tager væsentlige samfundsmæssige hensyn. Så det er jo i deres egen interesse. Så det vil sige, når man har valgt en person som Henrik Sass Larsen til det her job, så er det vel lige så meget for at give kapitalfondene et andet ansigt, altså at sætte et person på, som måske er mere kendt for at have de værdier, som kapitalfonden også gerne vil være kendt for. Dette er Radio 24/7. Sidste sommer blev en slovakisk mand dømt for at have slået den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede under en bytur i København. Nu tager sagen en ny drejning. Højesteret har nemlig ændret dommen, så den slovakiske advokat nu alligevel godt må rejse ind i Danmark, og fængselsstraffen er ændret fra 40 til 30 dage. Erbil Kaja, du er forsvarsadvokat for slovakken Branislav. Godmorgen. Godmorgen. Byretten og landsretten havde jo besluttet, at din klient ikke måtte rejse ind i Danmark i 6 år. Og det omgjorde højesteret så i går. Hvad tænker du om det? Ja, det var selvfølgelig lidt nervepirrende, fordi by- og landsret havde besluttet noget andet. Men vi var så en anden opfattelse, nemlig at min klient, at det var forkert at give ham et indrejseforbud i 6 år. Så i lyset af det var vi selvfølgelig glædelige og overrasket. Mm. Og hvad var begrundelsen? Begrundelsen var, at det her knytnæveslag, som min klient han blev dømt for, at det var ikke en tilstrækkelig alvorlig handling, sammenholdt med hans personlige forhold, der skulle gøre, at man skulle mene, at han på ny ville begå ny kriminalitet, hvis han kom til Danmark, og derudover så ville det også være uproportionalt. Og hvad er det for nogle personlige forhold? Jamen det er, at han er advokat, medejer af et advokatkontor, har 3 børn, en hustru, ikke tidligere straffet. Så det er de omstændigheder, der gør, at man mener, at det giver ikke rigtig mening, at han på ny skulle begå ny kriminalitet, hvis han kom til Danmark. Mm. Hvorfor slog han egentlig Søren Papes kæreste den nat? Det, jeg kan forholde mig til, det er det, som landsretten og højesteret har skrevet i forbindelse med bevisførelsen, at der har været en række omstændigheder indenfor og udenfor diskoteket, som har medført det her, men at det, der er sket, ikke har givet rimelig anledning til, at man skulle opføre sig på den måde. Det var jo natten til den 17. maj sidste år, at slovakken mødte Søren Papes forlovede Joshua Vaskes i byen, og Papes forlovede blev slået i ansigtet ved den bar, der hedder LA Bar i centrum af København. Det er jo ikke så tit, at sådan en almindelig voldsag, hvis vi kan kalde den det, kommer hele vejen i højesteret. Hvorfor endte det her egentlig så højt op i retssystemet? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at ud over de 3 principielle spørgsmål, som højesteret tog stilling til, så har der også været en foregående problemstilling omkring varetægtsfængslings længde, som højesteret også har taget stilling til. Så uden at jeg skal negligere sagen, men det som man måske kunne nævne en banal voldsag i forhold til mange andre voldsager, der jo findes, så har den her sag i den grad kommet i søgelyset, kan man sige, i forhold til at få afprøvet en række problemstillinger i højesteret. Og hvorfor det lige er den her sag, det skal jeg ikke kloge mig på, men vi kan i hvert fald konstatere, at den her sag har givet anledning til en række problemstillinger, som Højesteret har taget stilling til nu. Har det noget at gøre med, at han slog justitsministerens kæreste? Justitsministeren, der jo er ansvarlig for hele det juridiske system. Jeg tror ikke, at det har en sammenhæng med, at det er justitsministerens kæreste. Det kan måske, det skal jeg ikke kunne sige, det kan måske have været med til at gøre nogle problemstillinger mere synlige, fordi det har været en sag, der har været profileret. Det kan måske have spillet ind, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror ikke på, at det har noget med justitsministerens kæreste at gøre. Du har ikke oplevet, at det var usædvanligt på grund af det? Nej. Man kan sige, at de fire punkter, som vi jo har indbragt sagen på grundlag, de har jo været vundet, så i lyset af det, der vil jeg sige, at Højesteret jo har behandlet den her sag helt fair, efter de påstande, vi har haft, så vi har ikke haft nogen grund til at tro, at det har noget med det at gøre. Sidste spørgsmål til dig. Din klient sad varetægtsfængslet 51 dage, før den her dom faldt. Han har kun fået 30 dages fængsel for en erstatning. Det vil vi i hvert fald søge efter. Det vil vi mene, han har krav på, så det bliver næste skridt. Abel Kaja, forsvarsadvokat. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Morten Kirk Binds. Godmorgen. Du har meget gerne sætte dig ned der foran... Jamen, du kan også tage den mikrofon der. Det er sådan set fint. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt om fagbevægelsen, og hvordan den traditionelle etablerede fagbevægelse sådan opfører sig, om den er sød nok med dem, der ikke er enige med den, og ikke vil være med i for eksempel 3F. Spændende. Hele din Facebook, kan man næsten sige, handler jo om 3F og din aversion mod 3F. Kan man sige det på den måde? Det er meget godt beskrevet. En mand med en sag? Det er virkelig godt beskrevet. Er det rigtigt? Ja, det er virkelig godt beskrevet. Okay. Du oplevede at blive chikaneret på din arbejdsplads endda af din egen arbejdsgiver, efter du meldte dig ud af 3F i 2012. Du arbejdede på det tidspunkt ved Falck. Og du meldte dig ud af 3F, fordi du ikke brød dig om deres metoder. Hvorfor meldte du dig ud til at starte med? Men der var rigtig mange årsager. Jeg kunne ikke rigtig finde hoved og hale på deres argumenter med, at det var dem, der kæmpede for gode arbejdsforhold, og at også det, jeg skulle finansiere politiske partier, jeg var lodret uenig med, og jeg synes ikke, de var særlig søde ved vores kollegaer, og alt handlede om, at vi skulle udstøde vores kollegaer, fællesskabet, dem, der havde modet til at frasige sig 3F som fagforening. Ja. Hvad gjorde de da? Altså, prøv at fortælle lidt mere om, hvad 3F gjorde og sagde for at udstøde de kolleger. Jamen, det er jo, altså, du kan ikke samle et fagblad op, hvor der står 3F på, hvor det ikke handler om, hvordan vi skal udstøde nasserøvene, dem der nasser på vores overenskomster. Og ja, min egen oplevelse var jo, at da jeg meldte mig ud af 3F, så blev mit navn offentliggjort på tavlen i frokoststuen, og så blev der indkaldt til et møde om, hvor dagsordenen var, hvorvidt jeg skulle udstøde for fællesskabet. Vi var to, der meldte os ud af 3F og ind i Grifa, og vi blev sat til at køre fast rustvogn, altså lige kørsel, 4 måneder, og det er ikke sådan en okay. Fed chance. Lad os prøve at lige... du melder dig ud i 2012 sammen med en anden, og melder dig ind i den kristelige fagbevægelse. Og så siger du, så bliver der dit navn skrevet op på en tavle. Hvad var det for en tavle? Det var en tavle, mit navn bliver... Altså, det er mere et opslag, en plakat, en skrivelse, at jeg kan ikke stemme ved fremtidige overenskomster eller noget, der har med stationen at gøre. Og jeg bliver også udelukket af trivselsklubben, og det er fint nok. Altså, det er fair nok, men sådan nogle ting. Altså, mit navn skulle offentliggøres, og så, som sagt, så indkaldte de til det der møde om, hvorvidt jeg skulle udstødes. Jeg var ikke inviteret, hvorvidt jeg skulle udstødes for fællesskabet. Hvad betyder det at blive udstødt for fællesskabet? Jamen, det ved jeg heller ikke rigtigt, og det er jo der, hvor jeg er velsignet og lykkelig over. Jeg har aldrig nogensinde oplevet at blive mobbet af kollegaer. Det var udelukkende tillidsmand, og så, som havde Falks opbakning til at gøre det her. Hvordan ved du, at mødet handlede om det? Det fik jeg at vide af mine kollegaer, at det var det, de havde snakket om. Ja. Okay, og det var, du siger, det er tillidsmanden, der tog initiativ til det? Ja. Hvorfor ved du det? Jamen, jeg tror bare, det var kutumen. Det var sådan, man gjorde ved folk, der ikke var medlem af 3F, fordi som de hele tiden sagde, jamen, det er jo den overenskomst bærende, eller det er jo os, der forhandler din overenskomst, og du nasser på vores overenskomst, og det tog jeg jo altid til mig og sagde, jamen, kan jeg dog ikke blive fri for at nasse på jeres overenskomst? Kan jeg ikke forhandle min egen løn? Fordi jeg synes, ærligt talt, ikke gør det særlig godt. Men du bliver så ikke ekskluderet af fællesskabet, kan jeg forstå? Ikke af mine kollegaer. Altså, jeg får et afslag på stillinger, hvor jeg er interne stillinger, hvor jeg er eneste ansøger, og som sagt, det der lige kørsel i 4 måneder, og jeg var også til andre jobsamtaler, som jeg ikke fik uden begrundelse, hvor jeg var til samtale hos kun fællestillidsmanden, og jeg blev også tilbudt en stilling som deltidsbrandmand på station Lønby, men fordi det var sikkerheds- eller fællestillidsmanden, som skulle godkende min ansættelse, så fik jeg den ikke. Så jeg tolker det som et tegn på, at... Og det er okay. Sådan, Falk gjorde med folk, der ikke var medlem af fællesskabet. Jeg fik også at vide af vores ambulancechef, jeg kunne ikke avancere til paramediciner, fordi jeg jo ikke var medlem af en rigtig klub. Okay, vi skal lige prøve at tage det en ting ad gangen her. Altså, lad os tage den med, hvad du bliver sat til at lave, efter du melder dig ud af 3F. Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jamen det er, altså vi var jo 2, som meldte os ud af 3F og en i Krife, og vi blev fast mønstret på Falk kører rustkørsel for politiet. Det har de en kontrakt på. Og det blev vi sat til at gøre 4 måneder i træk, hvor vi ikke lavede andet end at køre. Ja, det er jo så rådende lige, det er... Selvmord, det er alle lige, der skal bringes til Retsmedicinsk Institut, fordi politiet ønsker det. Og det havde du ikke gjort så meget inden da? Nej, jeg havde kun fået 3 dages oplæring, som er obligatorisk, når man er under uddannelse som redder. Så. Ja. Okay. Er det, man kalder for en skodtjans at gøre det der? Nogen vælger jo at gøre det frivilligt. Jeg er bestemt ikke en af dem, og der kan du kalde mig sart, men det er virkelig, virkelig ulækkert. Virkelig, virkelig ulækkert. Okay. Og hvorfor tror du, at det ikke bare var et tilfælde, at dig og din kammerat blev sat til det? Fordi vi var de eneste som på station Gladsaxe på det tidspunkt, som ikke var med i 3F, som var i Krife, og fordi vi skulle bruges i driften. De manglede ambulancebehandlere, de manglede at få besat deres ambulancer. Mange af dem besat de med ekstravagter, så vi kunne være blevet brugt til det, men de valgte i stedet for at bruge os i rusttjenesten. Og hvem var det, der besluttede, at du skulle det? Fordi så vidt jeg forstår, så er det jo ikke altså en tillidsmand eller en fagbevægelse, der leder og fordeler arbejdet. Det er jo arbejdsgiveren. Ja, det havde jeg også opfattelsen af, og det er jo altid den, jeg har forsvaret over for 3F. Men i Falk var det altså sådan, og det er det på sin vis stadigvæk, fordi tidligere tillidsmænd sidder i meget, meget høje ledende stillinger i Falk. Men dengang var det sådan, at Falk, og det har Konkurrencestyrelsen også konkluderet i deres rapport, har haft og har en meget, meget giftig symbiose, at det virker som om, der tegner sig et billede af, jo værre en tillidsmand du har været, jo federe en lederstilling får du på et senere tidspunkt, når du skal gøre karriere i Falk. Og det var helt sikkert, at ham, driftlederen, som sad på og stod for driften og hvordan og planlægning af ambulancer og rust, han var også tidligere tillidsmand i Falk. Okay. Men det var jo altså en chef, der satte dig til at køre ambulance, eller køre de her rustvogne og ikke... tillidsmand. Nej, det var, det kan du godt sige. Det var driftlederen, som var tidligere tillidsmand. Ja. Men du havde en fornemmelse af, at det var 2 sider af samme sag. Det faldt bare meget uheldigt sammen, eller hvad skal man sige, det faldt bare meget typisk sammen med alle de afslag, jeg fik på interne stillinger, og så også det her rustkørsel, og ja. Okay. Vi har spurgt både 3F og Falk om en kommentar på det her. 3F vil ikke røre dig med en ildtang. De sender os videoer af, hvor du står og skælder ud på 3F foran et fængsel, giver udtryk for, at du er skør. Det er fuldstændig rigtigt, som du selv påpeger. Min Facebook-side handler meget om at gøre opmærksom på de ting, som 3F har gjort og deres gerninger. Men det, der er ved alle mine videoer, der er ikke noget, jeg siger, der er faktuelt forkert overhovedet. Hvad laver du i dag egentlig? Jamen, jeg er ansat i Ambulance Syd, som jo var BIOS, og der var jeg også med fra starten og oplevede så, at det er en helt ny krig mod gamle tillidsmænd og valg. Og dit fagforeningstilhørsforhold, hvad er det? Stadigvæk Krifa. Vi har jo ikke nogen dokumentation for det her, det er bare dine ord, og dem har vi så fået. Tusind tak for det. Velkommen. Ja. Morten Kirk Binds, altså, som fortalte om sin tid i Falck og sit forhold til fagforeningen 3F. Og det er jo altså en sag, som vi har dækket meget i den her uge, og også i sidste uge. Hvordan opleves 3F og andre fagforeninger på de danske arbejdspladser, hvis man ikke bakker op om dem? 42 600 24 7. Dette er Radio 24/7. Ganske fornyeligt. Ja, og jeg har altså også historien her til morgen om, at rødt kød ikke længere skal være en del af menuen i institutioner i København. Det er Alternativets borgmester på kultur- og fritidsområdet, der har besluttet det her. Det er selvfølgelig på grund af klimaet. Og her til morgen er telefonerne åbne for folk, der ikke kommer fra København og ikke stemmer på Alternativet. Christian fra Næstved, godmorgen. Hvad tænker du om, hvad der foregår her i København? Ikke noget rødt kød, det er altså oksekød og lammekød i institutionerne længere. Ja, godmorgen. Jamen altså, jeg tænker, at det er et mærkeligt forslag fra min side, set fra min synspunkt. Hvorfor? Jeg synes, det er uambitiøst. Uambitiøst? Ja, jeg synes, det er simpelthen er så uambitiøst. Jeg synes, det er et mærkeligt sted at gå ind og sige, at man skal til at styre, hvor man skal spare CO2, når der er så mange andre steder, der ligger lige til højrebenet, og som vil være meget mere ambitiøst og have et meget større aftryk. Nå ja, hvis man gerne vil gøre det hele, altså hvad er der galt? Hvis vi tager det her isoleret, er der så noget galt med det? Ja, det synes jeg, fordi det går ind og bestemmer, hvordan det er, at ens børn, de skal spise. Det mener jeg går ind i den. Altså, Hvem skal bestemme det der? Børnene skal børnene bestemme? Det går det ender ikke godt. Jeg synes sådan set, det er forældrene, der skal bestemme det. Og hvis de bliver enige i et forældrebestyrelse om, at man skal have en særlig menu, jamen så må det være sådan, men det skal sgu ikke komme op fra en borgmester. Det synes jeg ikke. Hvad er det dårlige ved det der? Prøv, der er masser af andet kød end okse og lam. Ja, det er muligt, at der er det. Men jeg synes stadig, det er, altså, det er sådan noget symbolpolitik. Tag dig hul på byen, hvor du kan få meget mere ud af det. Christian, jeg synes, jeg kan høre, du er tidlig ude på landevejen eller motorvejen. Hvor er du på vej henad? Jamen, jeg er på vej ind til København, sjovt nok. Jeg pendler. Og hvad laver du? Jamen, jeg er bygningskonstruktør og arbejder i byggebranchen. Og Christian var med her. Han har skrevet ind på 42 600 24 7000. Tak til ham. Klokken er 6:30. Du lytter til 24/7 morgen her. Lørdag morgen, der blev 2 olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien ramt af mindst 10 eksplosioner. Og det er nogle oprørsgrupper fra Yemen, der har taget skylden for angrebet. Men Saudi-Arabien siger, at deres forløbige analyser viser, at dronerne og krydsermissilerne ikke har en rækkevidde, så de kan være sendt fra Yemen. Og det er jo interessant, fordi hvor de så sendt fra, og hvem står i virkeligheden bag? Er det Iran? Det er jo det, der er snak om. Og hvis det er Iran, hvad betyder det? Så den dag amerikanerne konkluderer, det iranerne, der står bag, hvad vil Trump så gøre? Vil han angribe en eller anden form for militære installationer i Iran, og hvad vil iranerne gøre? Alt det her er interessant, og det er ting, der bliver snakket meget om lige for tiden. Om 3 minutter skal jeg snakke med en militær analytiker fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 3 år i træk fik de danske myndigheder en række advarsler om formodet momssvindel for et stort millionbeløb i selskabet knyttet til 2 jihadister. Alligevel blev der ikke grebet ind, før pengene var væk. Det viser en gennemgang af sagen, som Jyllandspostens erhvervsmedie Finans og Dagbladet Information har foretaget. Af den fremgår det, at både bagmandspolitiet og skattevæsenet allerede i 2013 blev gjort opmærksomme på mistænkelige aktiviteter i selskaber med forbindelse til jihadisterne. Begge jihadister var på det tidspunkt allerede ifølge myndighedsdokumenter og flere mundtlige kilder stærkt radikaliseret. USA's udenrigsminister Mike Pompeo kalder Irans mulige involvering i weekendens angreb mod saudiske olieanlæg for en krigshandling. Kommentaren faldt i aftes ved et møde i Jeddah med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman, det skriver flere amerikanske medier herunder The New York Times. I går fremlagde det saudiarabiske forsvarsministerium påståede beviser på, at droneangrebene er orkestreret af Iran. Det har Iran konsekvent afvist. Det skal være dyrere at købe cigaretter, mener regeringen, der foreslår at hæve prisen per pakke til 50 kroner. Prisstigningen skal ske af to omgange, så prisen stiger med 5 kroner næste år og endnu en femmer året efter, det skriver Avisen Danmark. Flere partier har ønsket at få prisen per pakke højere op, men sundhedsminister Magnus Heunicke er bekymret for den sociale slagside ved at sætte prisen for højt. Han kalder stigningen på en tier for markant. Men Rådet for Socialt Udsatte har ikke været med til at sige til Socialdemokratiet, at prisen skulle ligge der. Det siger Jan Sjursen, der er formand for rådet. Det eneste, vi har sagt i den her sammenhæng her, det er, at der må være en sammenhæng mellem, han har sagt det, at man lader afgifterne stige, og så også, at man så må se på, hvordan kan man kompensere i forhold til overførselsindkomst. Vi har ikke sagt, hvor meget en pakke cigaretter skal komme for kort. Migrantarbejdere bliver stadig udnyttet i det kommende værtsland for verdensmesterskabet i fodbold, Qatar, det viser en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Rapporten konkluderer, at Qatar ikke lever op til sine løfter om at forbedre forholdene for de migranter, der arbejder med forberedelserne til det kommende verdensmesterskab i fodbold, der skal afholdes i landet i 2022. Og vejret mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen lidt flere skyer. Temperaturer op omkring 15 grader og svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne lokalt op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Den bedrageridømte hjerneforsker Melina Penkova bliver endnu engang beskyldt for at lave grove fejl i sin forskning. Hvad går det ud på? Det er, der er mere om 5 minutter. Men allerførst... Lørdag morgen blev to olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien ramt af mindst 10 eksplosioner. Oprørsgrupper fra Yemen har taget skylden for det her angreb, og Saudi-Arabien siger altså, at deres forløbige analyser viser, at dronerne og krydsermissilerne ikke har rækkevidden til at være afsendt fra Yemen. Og altså, de her Houthier har jo så taget ansvaret for angrebet. Men onsdag, altså i går, der fremlagde Saudi-Arabien, hvad de kalder for beviser for, at det er iranerne, der står bag. Saudi-Arabien lagde simpelthen nogle af de her vragdele, eller hvad man kan sige, frem foran pressen. Og hvis det er rigtigt, hvis det her det bliver konklusionen, ja, hvad ender det hele så med? Hvad vil amerikanerne gøre, hvis de finder ud af, eller hvis de på en eller anden måde konkluderer, hvis de vælger at konkludere, at iranerne står bag? Hans Peter Michaelsen, militæranalytiker fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er seneste nye i den her sag? Ja, altså, det rigtig nye er jo, at Saudi-Arabien i går fremlagde en hel masse dele af de her forskellige droner og missiler, som har været anvendt til angrebet. Ganske omfattende, stumper af både nogle, hvad man kan kalde det, der er noget mindre om krydsermissiler, og så nogle sådan lidt større droner, som har været brugt. Og hvor ser det her ud til at ende henne? Altså, der er jo en eller anden form for blame game i gang. Ja, det er jo hammergodt spørgsmål, hvor det ender hen. Altså, man kan sige, det der ligger nu, det er, at både billederne fra oliebehandlingsanlægget og så de her droner viser, at det var et ganske professionelt angreb. Det var ikke sådan nogle amatører, der havde planlagt det her over et køkkenbord. Det var professionelt. Man havde styr på præcis, hvad det var, man gerne ville ramme på det her raffinaderi. Det er næsten med kirurgisk præcision. Man har haft adgang til de her forskellige droner og missiler. Man har lavet et koordineret, så de kommer ind på samme tidspunkt. man har undgået åbenbart, at Saudi-Arabien, som også har en del luftforsvarssystemer, har kunne skyde noget af det ned. Så kan vi, måske har man valgt lige præcis om morgenen, hvor der måske er vagtskiftet på sådan en flok operatør, der har siddet hele natten og kigget ved at være godt trætte. Det er også en teori. Og så har man simpelthen haft detaljeret kendskab til raffinaderiet og det indretning, som man kunne vælge. Jamen, det er den og den og den og den tank, vi skal ramme, og vi skal ramme det del af behandlingsanlægget. Så det peger meget på, at det er sådan en ganske professionel organisation, som har stået bag. Ja. Jeg ved, du har læst en analyse fra en australsk tænketank. Ja, det siger du til Berlingske. Hvad står der i den analyse? Ja, der står jo, at de har også nemlig lavet en nøjere analyse af hele det her, der er foregået, og siger, jamen det kræver jo, altså der er sådan en misforståelse rundt i verden, at sige, at man skal bare have sådan en GPS-styret drone eller noget, så kan man sådan ramme alt. Det kan man jo faktisk ikke, fordi man skal også vide, det man skal ramme, hvad er den præcise koordinat på det, du skal ramme. Og det kræver så enten, at du har nogle gode satellitbilleder, eller også skal du næsten have en mand på jorden, der kan gå hen og aflæse koordinaterne på de enkelte dele. Så det kræver altså temmelig meget forberedelse, og den australiske tænketank, de har så peget på, jamen de har formodentlig haft nogle gode kvalitets satellitbilleder til rådighed og kan vide, hvem der kan tilvejebringe sådan nogen, og det spekulerer de så lidt i. Det er selvfølgelig en teori, men det er en ret interessant teori. Hvad er teorien? Ja, teorien er, at det er så russerne, der har hjulpet, og det kan man jo se derhen, at man ved, at Rusland og Iran har i hvert fald en god fælles ven, som de har haft kontakt med tidligere, det er Assad, så der har været et eller andet grad af samarbejde omkring Syrien. Så det er deres teori, at russerne måske har hjulpet med nogle satellitbilleder, så de har nogle meget detaljerede oplysninger om de saudiske anlæg. Så russerne har... Altså, det er jo helt nyt, det her lige pludselig, at det er russerne, der på en eller anden måde assisterer eller står bag. Det er jo en teori, skal man sige, ikke også? Altså, og der er jo mange, der kommer med teorier og analyser i øjeblikket, og det er så den en enkelt teori, og det er jo, så man kan kigge, det er måske lidt som et langskud i fodbold, altså, måske rammer den mål, måske rammer den ikke, men det er da en interessant teori, og så kan man så spekulere lidt i, hvem har interesse i, udover Iran, at Saudi-Arabien så olieproduktion falder, det kunne der også være, og at priserne stiger, ja, det kan man jo selvfølgelig også spekulere lidt over, det kunne russerne måske også have, så igen... Hvorfor har russerne interesse i det? Ja, fordi de baserer jo en meget stor del af deres økonomi på olieeksport, så... Men igen, det er en teori, så... Ja. Okay. Så nu skal man ikke anklage dem for alt muligt, men nej, men så kunne det være det der står det kunne tilbage, også være nordmændene, jo. Så kunne det også være nordmændene, siger jeg. Ja, nej. Nej. Ej, altså, man skal jo have nogle... Nej, det er også kun for sjov. Det er så min teori herfra, ikke? Men okay, Hans-Peter Michaelsen, er der andet, du gerne vil nævne, der er interessant, som ikke bliver snakket så meget om i forbindelse med det her droneangreb på oliefelterne i Saudi-Arabien i lørdags? Ja, altså man kan jo sige, at det peger jo på, at teknologiudviklingen inden for våbensystemer, altså med forholdsvis billige, altså i forhold til moderne kampfly, så er sådan nogle krydsemissiler og droner med sprængstof, de er jo forholdsvis billige. Der kan man altså opnå meget stor effekt på specielle ting, som er nemt at tage ild til, kan man sige. Altså et olieproduktionsanlæg kræver jo ikke en 500 punds bombe for at genere det, vel? Altså, så det viser jo, at den teknologi, der er udviklet, det gør jo, at det er forholdsvis billigt, hvis man ellers er i stand til at lave den her, som det hedder, targeting, altså at præcis udpege, hvad man gerne vil ramme, og få det koordineret, og komme tæt nok på til at affyre de her droner, jamen så kan man lave meget stor skade med sådan nogle forholdsvis billige våben, og det er nogle ting, man godt kan lade sig bekymre en smule over, sådan, hvis man tænker konflikter andre steder i verden. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Den bedrageridømte hjerneforsker Milena Penkova bliver endnu engang beskyldt for at lave grove fejl i sin forskning. Thomas Hoffmann, journalist på videnskab.dk. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Hvad laver Milena Penkova i dag? I dag har hun sin egen virksomhed, hvor hun blandt andet sælger rådgivning til mennesker, der gerne vil leve sundere. Ja. Og hvad er det, den seneste sag går ud på her? Altså på sin hjemmeside sælger Milena Penkova rådgivning om, for eksempel, hvordan man sætter kosttilskud og vitaminer sammen, så man lever sundt, eller hvis man er blevet ramt af kræft eller sklerose, hvordan man så kommer så godt som muligt gennem den sygdom. Og hun skriver på hjemmesiden, at det bygger på evidens, og den evidens er blandt andet en undersøgelse, hun selv har lavet, hvordan et grundstof, der hedder bismut, påvirker folk, som har været igennem kemoterapi og strålebehandling. Og, okay, lad os lige prøve at høre, så lige om det, så er spørgsmålet selvfølgelig, er der så evidens og sådan noget. Milena Penkova, hun blev dømt i 2010 for blandt andet dokumentfalsk, og i 2012 blev hun kendt skyldig i alvorlige brud på videnskabelig praksis. Siden har hun også blevet frakendt sin doktorgrad på Københavns Universitet, og i december 16 meldte hun sig så tilbage i forskningsverdenen. Kritikken af det, af den evidens, hun så påstår, der er nu her, hvad går den kritik ud på? I bund og grund kan en række forskere overhovedet ikke finde ud af, hvordan hun når frem til sin konklusion i de studier. Det, hun har gjort, er, at hun vil gerne finde ud af, om det her grundstof bismut, hvis man giver det til tabletter til folk, som har fået enten kemoterapi eller strålebehandling, gør det så, at de oplever færre bivirkninger. Og helt konkret i studiet er der forskerne hæfter sig for eksempel et eksempel for at kredse ind, hvad det er, de ser som et problem i studiet. Hun vil undersøge, om man får færre infektioner, når man får de her bismut-tabletter. I gruppen, der får bismut-tabletter, er der 5 personer, der får infektioner. I gruppen, der har fået et stof, som ikke har nogen medicinsk virkning, det man kalder placebo, er der 6 personer. Der er 2 ting i det. Dels 5 og 6 personer er ekstremt få mennesker. Når man laver den her type forsøg, hvis man vil konkludere noget sikkert, vil man gerne op og have snesevis eller hundredvis, nogle gange der er tusindvis af mennesker at konkludere ud fra. Den anden ting er, at forskellen på de 2 grupper er ekstremt lille. Du har 1 menneske, du kan flytte, der kunne have fået et andet udfald, og så ville det ændre konklusionerne fuldstændig. Og alligevel så skriver Penkova i sit studie, at det er sikkert, at bismut har en positiv effekt. Mm. Og det du så siger, det er, at man kan ikke, altså, man kan ikke konkludere det, som hun konkluderer. Nej, altså det, man kan, hvis jeg lige skal nørde den en lille smule op, så forskere udtrykker deres sikkerhed eller usikkerhed, kan man sige, noget de kalder en p-værdi. En p-værdi når man frem til ved en masse statistiske beregninger. Hvis den er lav, kan man sige, at resultaterne er ret sikre til at stole på. Er den høj, kan du ikke bruge det til noget. Milena Penkova laver en masse beregninger, der gør, at hun får en lav p-værdi, altså siger, at hendes resultater er meget sikre. Forskerne har regnet det efter og siger, at den burde i bund og grund være 4.000 gange højere. Så der er virkelig der er skruet på nogle knapper et eller andet sted, så p-værdien havner et andet sted, end den gør. Og forskerne kan simpelthen ikke regne ud, hvordan det kan lade sig gøre, at man havner på det resultat. Og hvad er Milena Penkovas reaktion? Penkova mener, at hun har snakket med det tidsskrift, hendes studie er udgivet i, og har afklaret problemer, der måtte være tvivl, der måtte være omkring studiet med dem. Problemet, kan man sige, med den forklaring er, at hun vil ikke gå ud med den offentligt og fortælle, hvad det er, hun har snakket med tidsskriftet om. Så vi ved ikke, hvilke overvejelser, der ligger bag hendes beslutning om, at p-værdien skal se ud, som den gør. Ja. Og hvad det er præcis for nogle beregninger, hun har lavet. Mm. Hvad kunne et motiv være for at lave, hvad kan man sige, dårlig forskning her? Altså, jeg går ud fra, at alle gerne vil lave god forskning, men man kan sige, at det, man kan opnå ved, at p-værdien havner, hvor den lander, er, at man kan sige, her har man en studie, der viser en effekt af nogle tabletter, som man så kan sælge i sin virksomhed. Om det hænger sådan sammen, eller om vi taler om, at der er lavet en helt grundlæggende statistisk fejl, som ikke burde forekomme, det kan vi simpelthen ikke sige. Tak, fordi du ville komme ind og fortælle om historien her, journalist på videnskab.dk. Thomas Hoffmann. 12 minutter i 7 er klokken her. Du lytter til 24-7 morgen. Kan i øvrigt blande på 42-600-24-7, for eksempel om den historie, der kommer nu. Som, jeg ved ikke helt, altså, det skurer, lad mig sige det på den måde. Det er jo selvfølgelig Henrik Sass Larsen, der er begyndt at arbejde for kapitalfondene. Henrik Sass Larsen, den magtfulde socialdemokrat, der jo ikke rigtig har været sig selv i et stykke tid, fordi han har været nede med en depression, og han valgte ikke at blive minister i Mette Frederiksens regering, da hun vandt regeringsmagten. Man troede jo ellers, igen troede man, at han ville blive finansminister. Og nu har han så sagt, at jeg forlader Folketinget, min tid i politik er slut. Jeg tilslutter mig fjenden, skulle jeg lige til at sige. Jeg kommer til at arbejde for brancheforeningen for kapitalfonde i Danmark. en reaktion på det her kunne være meget fin. 42 600 24 7. Er SAS gået i seng med fjenden, eller kan det faktisk godt, og det er jo måske det her, der er det interessante, og det er også der, hvor man måske kunne blive lidt klogere, er det faktisk forenligt nok med en socialdemokratisk politik, at man, at man vælger at arbejde for kapitalfonden? Selv siger Henrik Sass Larsen jo, at det giver meget god mening, fordi han arbejder for vækst og arbejdspladser på den måde, og Socialdemokratiet er jo ikke på den måde et socialistisk, revolutionært, samfundsomstyrtende parti. Det er jo også et parti, der går ind for at give erhvervslivet nogle gode rammebetingelser. Sådan har det jo sådan set altid været. Men altså, Henrik Sass Larsen har forladt dansk politik for at blive direktør i Brancheforeningen for Kapitalfonde i Danmark. Ja. Så du kan skrive ind 42 600 24 7. Christoph Hovmand Ellersgaard, du er sociolog adjunkt på CBS med speciale i elite og magt. Godmorgen til dig. Er det her et problem, at SAS går direkte fra Folketinget til at blive direktør for en kapitalfond? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, det er det egentlig først og fremmest, fordi det ligesom bevirker til at koncentrere magten hos nogle bestemte grupper i samfundet. Man kan sige, vi kalder jo nogle gange det her for sådan en svingdør, hvor man går fra en post i politik eller embedsværket til en interesseorganisation. Der plejer man at tale om, at der kan være tre typer problemer. Der kan ligesom være, det første kan være, at man ligesom direkte har siddet og administreret et område, som man bagefter skifter over til. Det er det her måske sådan ikke så meget, fordi det er trods alt noget tid siden, at Henrik Sass var erhvervsminister. For eksempel for nylig, da Brian Mikkelsen gik fra at være erhvervsminister til at blive direktør i Dansk Erhverv, der kunne man godt sige, har du faktisk siddet med det her sagsområde som minister og haft et ansvar for det? Det har Sass formentlig ikke. Men det andet problem kan være, at man jo også, man kan sige, har sit fremtidige job i tankerne, mens man varetager sit nuværende. Det vil sige, at hvis man på en eller anden måde tænker, på et tidspunkt kunne jeg forestille mig, at jeg skulle arbejde i denne her type organisation, jamen så kan det godt være, at man er lidt sødere og lidt mindre krasbørstig ved kapitalfondene, end nogle andre godt vil mene, man burde være. Kan du prøve, og nu ved jeg godt, det er bare en til, du ved, vi kan jo ikke bevise, det er sådan overhovedet med Henrik Sass Larsen. Det er jo selvfølgelig sådan en tænkt kritik, eller hvad man skal kalde det. Men vil du alligevel prøve at eksemplificere, hvad det er, der kunne være problemet her i sagen Sass Larsen og kapitalfondene? Man kan jo ligesom sige, jamen det er jo et spørgsmål om, at i forhold til Henrik Sass, især på erhvervsområdet, har haft en nøglerolle for Socialdemokraterne, så kan det jo have været, simpelthen være et problem, hvis man har forholdt sig til, jamen, er hårde regulering af kapitalfonden, er det noget, vi skal mene i partiet eller ej? Og hvis man der tænker, at de der kapitalfonden er egentlig nogle flinke fyre, dem kunne jeg måske godt se mig selv arbejde for, så det er jo ikke sikkert, at man på den måde bliver påvirket af det, men det viser i hvert fald, at man smelter sådan en lille smule mere sammen med dem, og måske lidt mere tilbøjeligt til at tage deres perspektiv. Det kan vi for eksempel se sker, eller lige blevet udgivet af et dansk studie faktisk, af hvordan det sker med amerikanske politikere, lige inden de skifter over til erhvervslivet. At der bliver de faktisk mere erhvervsvenlige i deres stemmeafgivning i den amerikanske kongres. Nå, det er meget interessant det der. Har man set et lignende studie i Danmark? Det kan vi jo ikke, fordi i Danmark stemmer folk jo som regel i forhold til partilinjen. Så der ville det være, skulle man kunne gå ind i udvalgsarbejde og så videre. Det amerikanske demokrati er heldigvis ret anderledes end det danske. Så vi kan ikke ligesom, vi kan ikke sige, om der er noget. Men i virkeligheden kan man sige, at noget af det her kan jo også bare være problematisk, i og med folk får bekymring. Det virker jo også, det kan man også se, at ramasket her måske en øget mistillid til politikerne, varetager de faktisk det værv, de er valgt til, eller varetager de også en lille smule deres egen fremtidige jobinteresse. Så derfor så kan man sige, selvom Henrik Sass faktisk har været fuldstændig upåvirket helt reelt igennem det her, og opført sig helt efter bogen, men så kan det stadig være problematisk, bare fordi, at man kan sige, fordi at du, og det vil jeg også gætte på lige om lidt med nogle lille reaktioner af alle mulige andre, kan bringe det her op og sige, er der nu rent mul i posen her? Bare mistanke i virkeligheden. Problematisk er det jo også derfor, at man i mange andre lande har regler for, om man må gøre sådan noget som det her. Man har karenstider. Og det er også noget... Altså skrappere regler, end man har i Danmark? Ja, det er også noget, som Greco, som er EU's antikorruptionsagentur, har sagt. Vi har kritiseret Danmark for, at vi ikke har regler omkring de her bevægelser mellem administrative poster, politiske poster, og så poster i lobbyorganisationer. Okay. Så altså, lige for at opsummere, Sass Larsen her går fra Socialdemokratiet, hvor han har været gruppeformand, og også erhvervsminister, også, som du nævner, for cirka 4 år siden, og altså skulle regulere kapitalfondene i den egenskab. Der går han fra at være medlem af Folketinget nu her til at skulle arbejde for kapitalfonden. Han skal endda være direktør for deres brancheforening. Du siger, at vi ved fra USA, altså med empirisk viden, at politikerne i kongressen bliver flinkere over for erhvervslivet lige inden de får et job i erhvervslivet. Vi kan ikke måle det i Danmark, men altså hvis danske politikere opfører sig som amerikanske politikere, så vil jeg lige sige, så har vi et problem. Og pointen er jo her, at det er muligt, og det er jo ikke noget, vi ved eller sådan noget, men mistanken er jo, at Henrik Sass Larsen kunne have været sådan lidt flinkere, end han egentlig havde behøvet at være over for kapitalfondene, hvis han på et tidspunkt har haft en idé om, at det kunne jo godt være en fremtidig arbejdsgiver for mig. Han kan gøre det her, fordi vi har de regler, vi har, det vil sige, vi ikke har de regler, eller hvad man skal sige. Vi har ikke så mange regler på området i Danmark i forhold til andre lande, så det kan lade sig gøre for Sass Larsen at gå fra Folketinget til erhvervslivet på den her måde. Har jeg sagt noget, der er forkert her? Nej, ikke rigtigt. Man kan sige, at det er ikke så mange lande, måske man vil have regler i forhold til menige folketingsmedlemmer. De regler, der vil være, vil ikke, måske alligevel ikke have ramt Henrik Sass Larsen, men det er jo sådan set... Altså, det er stadig et spørgsmål, som ikke rigtig gør noget ved problematikken om, at det er bestemte interesseorganisationer, der har pengene og prestigen til at tiltrække ekspolitikere, og sådan set også top-eksembedsmænd. Ja. Okay, vel, tusind tak, fordi du vil være med, Christoph Hovmand Ellersgaard fra CBS med speciale i elite og magt. Hvad skal man mene om, at Sass Larsen kommer til at arbejde for kapitalfonden 42600427? Mathias skriver, og så undrer det politikerne, at der er politikerlede. Og Michael fra Kolding skriver, det er sgu da den ultimative sejr for Socialdemokratiet, at socialdemokrater kan komme til tops i selv de mest kapitalistiske foreninger. Det er godt gået, Sass, det er det, vi har kæmpet for. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42600427. En anden politisk historie her til morgen. Regeringen foreslår, at en pakke cigaretter nu skal koste 50 kroner. Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse. Du er med på en telefon her. Godmorgen. Hvad er din reaktion på det? Ja, vi synes, prisen er slap. Den skulle have været højere op. Der er mange rigtig gode elementer i den plan, der bliver lagt frem senere i dag. Men prisen, den er simpelthen ikke høj nok. Nej, hvad skulle den være? Den skulle være 60 kroner i første omgang, i første hug, og så skulle den stige til 90 kroner over en årrække. Og hvad er det, de koster nu? Det koster, i Danmark koster det omkring 40 kroner, lige godt 40 kroner. Det er en af de laveste prisniveauer overhovedet. Okay, så, og de kommer til at koste en 50'er, hvis Socialdemokratiet får gennemført det her i Folketinget. Hvorfor er det, at det er for lidt? Jamen, det er jo især i forhold til børn og unge. Der er flere børn og unge, der begynder at ryge i de her år, end der har været tidligere. Det er en helt ny udvikling. Vi ved, at det der med pris over for børn og unge, det betyder rigtig, rigtig meget. Vi ved også, at der er 40 børn og unge, der begynder at ryge hver dag. Halvdelen af dem må forvente at dø af det, hvis de bliver ved med at ryge. Så det gælder om at sætte en prop i forhold til børn og unge. Og der er prisen bare det allervigtigste. Så hvis den var steget 20 kroner per pakke, så er det det der markante rykker opad, som de unge virkelig kan mærke, fordi det er dem, der ikke har flest penge. Og så vil de lade være med at begynde at ryge som børn og unge. Hvis man ikke har begyndt at ryge, når man er 18-19 år, så siger statistikkerne, og så begynder man heller ikke at ryge. Så det er faktisk, det ville være så godt, hvis de kombinerede de øvrigt andre gode ting i den her plan med en højere pris. Hvad er det gode ved, at de alligevel trods alt ikke sætter prisen op til det, du foreslår? Hvad er det gode ved det? Mm. Det er der ikke noget godt ved. Ingenting. Nej, altså prisen virker, ved vi, på hvor mange børn være... begynder at ryge. Altså så er der for eksempel dem, der er på kontanthjælp, der ikke holder op med at ryge, bare fortsætter med at ryge, selvom prisen stiger. Og så har de færre penge til, at børnene kan gå til fodbold og sådan nogle ting. Det er rigtigt, men man må også sige, at dem, der vil have aller bedst af at holde op med at ryge, det er faktisk nogle af dem, der ikke har så mange ressourcer, fordi rygning vender den sociale ende nedad. Og så kunne man jo endelig, altså hvis man ville kompensere nogle bestemte grupper, det kunne man jo godt politisk, det har man jo set i andre situationer, det ville man godt politisk kunne gøre, altså så gå ind og lave en kompensation der. Vi synes bare, at i forhold til børn og unge, så gælder det om at have en høj grundpris. Det vil være bedst for alle, men hvis man vil kompensere, så gør det på en anden måde, end ved at holde en lav pris. Okay. Og Jesper Fisker, du har selvfølgelig også bare sådan noget med bekæmpelse af kræft som hovedfokus. Det er også bare for at sige, at der er andre elementer i det her. Du er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Tak fordi, at du vil være med her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og det er altså regeringen, der foreslår, at cigaretterne fremover skal sættes op med en lille 10, og så de koster 50 kroner. Du lytter lige nu til 24/7. Morgen. Jeg hedder Asger Juhl og er tilbage lige om 5 minutter efter nyhederne, der kommer her. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Der er kommet en muslimsk superhelt, som får sin egen tv-serie nu her. Det er en superhelt, der hedder Marvel, men når hun tager kappen af, eller hvad det er, så hedder hun, det er ligesom Superman med Clark Kent og Superman, så hedder hun Kamala Khan og går i high school og går også i moské og bor i USA. Det gør superhelte for det meste faktisk i øvrigt. Alt om den nye kvindelige muslimske superhelt her om et kvarter, når jeg snakker med en der er i gang med at skrive en ph.d. om piger i superhelte, og det er altså simpelthen. Det sidder man og forsker i på universiteterne, men det. Og det er jo helt sikkert gode grunde til. Først, tolkeskandalen tager nu en ny drejning. Tolkefirmaet Easy Translate har sendt et brev til Justitsministeriet, hvor man efter en lang række skandalesager nu tilbyder at trække sig fra millionkontrakten med at levere tolke til Justits- og Udlændingeområdet. Johan Peter Glover Rasmussen, journalist her på kanalen, du har gravet mange af de her Easy Translate-historier frem. Baggrunden for, at Easy Translate selv tilbyder at opgive den her millionkontrakt? Ja, altså det har været et langt forløb. Det bunder jo i de historier, som vi har lavet her på Radio 24/7, som har vist, at der har været massive klager fra blandt andet politikredsene og fra domstolene omkring det her firma. Dårlig tolkning, mangel på tolkning. Der har ikke været styr på faktureringerne. Tolk er blevet sendt på opgave uden sikkerhedsgodkendelser. Og så har vi også kunnet fortælle, at Easy Transit har fordrejet sandheden kraftigt i deres udbudsansøgning. Og i kølvandet af det, så indkaldte Peter Skaarup, justitsministeren, i et samråd. Og det var så det, der skete i sidste uge. Og skal vi lige høre, hvad Nick Hækkerup han sagde der? Der er med andre ord konstateret tilfælde af misligeholdelse af kontrakten. Så der er en aftale, og kontrakten er misligeholdt. Ja, man lavede altså. Man lavede en rapport fra kammeradvokatens side op til det her samråd, hvor man konstaterede, at der havde været misligeholdelse af den her kontrakt. Og det er det, Nick Hækkerup står og siger her. Han sagde også samtidig, at han ikke var tilfreds med firmaet, og at han vil se på at komme ud af kontrakten. Og det er jo så det, som Easy Transit nu har reageret på. Reageret ret kraftigt på. De har sendt et brev til justitsministeren, som kom i går aftes, hvor de siger, jamen altså, hvis I ikke vil have som leverandør, så gider vi egentlig heller ikke have som kunde. Og det er jo ret bemærkelsesværdigt, fordi det er jo en kæmpestor kontrakt, og det er jo firmaets allerstørste kontrakt. Hvor stor er kontrakten? Jamen den samlede beløb, som er over fire år, er 520 millioner kroner. Ikke? Ja. Det er nok den største kontrakt, man som tolkefirma overhovedet kan få. Og derfor kan det jo synes mystisk, at man bare på den her måde lægger sig ned og siger, når man altså sådan lidt pigefornærmet siger, vi forundrer over det her. Vi synes egentlig, det gik meget godt. Hvorfor vil du ikke have os? Og så vil vi egentlig heller ikke have dig. Det, man skriver, det er, at det kan give anledning til et ukonstruktivt samarbejde, hvis den, der i virkeligheden er den øverste chef, kontraktstyrer, i virkeligheden siger, vi synes egentlig ikke, I er særlig fede. Og hvad er svaret fra Justitsministeriet? Jamen altså, justitsministeren, han skriver, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været meget utilfredse med samarbejdet med Easy Translate. Jeg vil bede kammeradvokaten om en juridisk vurdering af Easy Translates brev. Og så siger han så, at han har tidligere fortalt, at han har bedt Rigspolitiet om at lave en plan for, hvad man gør, i en tid efter Easy Translate. Så man er altså i gang med at lægge planer for, hvordan det her område skal se ud, når Easy Translate, hvis Easy Translate ikke er der længere. Okay, så vi har Easy Translate, der har, vi har gravet en masse ting frem om, hvordan de har været dårlige til at tolke, de er ikke mødt op, og de har tolket forkert. Og myndighederne er sådan set meget utilfredse mange steder med Easy Translate. Der var fået en kæmpe kontrakt af den danske stat, og lidt over 500 millioner kroner skulle de have fået for at tolke for staten på det her justitsområde i 4 år. Så siger justitsministeren så, den er god nok, det er noget værre, jeg oversætter lidt frit, det er ikke så godt, det Easy Translate har gjort. Og så tilbyder Easy Translate bare at sige, okay, så går vi bare ud, det er fint. Det er det, jeg ikke helt forstår. Hvorfor gør de det? Der kan være flere grunde til det. Jeg skal bare lige hurtigt sige, at altså, efter det her samråd, så kom der jo en masse ting frem. Altså, Rigspolitiet og Justitsministeriet lagde en masse rammer omkring Easy Translate. Altså, de vil være om dem virkelig, virkelig meget, ikke? Ja, det vil altså begrænse dem. Man sagde også, at om 2 måneder, altså omkring årsskiftet, så vil Kammeradvokaten sætte sig ned og lave en 70-side rapport igen, som de gjorde i sidste uge, og så vurdere, hvis tingene er præcis, som de var, altså som de er nu, så annullerer vi kontrakten. Altså, så ryger de bare ud. Så fyrer vi dem. Det kan vi gøre. Så det, man kan spekulere i, det er jo, om hvis Easy Translate vurderer, at de ikke om 2 måneder kan leve op til det, som de skal, så bliver de bare fyret på gråt papir. Og derfor er de så nu imødekommet, eller derfor nu imødekommer de jo på en eller anden måde, justitsministeren siger, lad os snakke om det her. Og jeg spurgte en juraprofessor om, hvad baggrunden er for det her, og han er nok bedre til at svare på det, end jeg er. Så lad os høre, hvad han siger. Der er flere mulige tolkninger. Det er muligt, at man har indset, at man har gabt over for meget, og i stedet for at sidde med nogle større problemer, så siger man, okay, kan vi ikke forhandle os ud af det her? Det er en mulighed. En anden mulighed er også, at man siger, okay, nu er der godt nok så meget knas i det her samarbejde, at måske er det bedst for begge parter, at vi kommer ud af det. Og nærmest endelig vil det jo så være sådan, at hvis man skal ud af det på nuværende tidspunkt, ja, så skal man jo forhandle sig ud af det, i stedet for at bruge, altså ligesom at det kan blive til en tvist, som skal få en domstol eller en voldgift, og hvor man skal bruge en masse energi på det, så kan man sige, så kan det være bedre at forhandle sig, så har parterne jo, altså sådan ligesom, så kan de ligesom i højere grad selv bestemme over, hvad der er, der skal foregå. Hvis man så at sige venter, og så der kommer en krav om ophævelse og måske erstatning, og det kan måske ende for en domstol eller en voldgift, ja, så er det jo andre, der i sidste ende skal træffe beslutning om, skal der betales, skal der ikke betales. Og det er selvfølgelig en risiko. Så kan man betragte det her som et redskab for Easy Translates side til at kontrollere den her proces over de næste par måneder? Det kan man godt, og det er der sådan set heller ikke noget odiøst i. Altså, de fleste vil jo nok foretrække, at hvis man kan forhandle sig frem til en løsning, er det bedre, end at man tvister sig frem til en løsning. Så man skal betragte det her som et oplæg til forhandling? Ja. Er det økonomisk set en fordel for Easy Translate at gå frivilligt nu via en forhandling, i stedet for at blive fyret her ved årsskiftet, hvor kammeradvokaten kommer med endnu en vurdering? Det kan det være, men det er det ikke nødvendigvis, men det kan det selvfølgelig være. Det er klart, at hvis man forudser en situation, for eksempel at der er til årsskiftet, ja, så er vi altså oppe i det røde felt, og så er der tale om en væsentlig misligeholdelse, ja, så kan Justitsministeriet jo gå ud af aftalen og ovenikøbet kræve erstatning af Easy Translate. Ja, tak til Sten Schaumburg-Müller, der altså er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Socialdemokraten Henrik Sass Larsen, han stopper i dansk politik, men det er det, han skal lave, der er det opsigtsvækkende. Han har nemlig valgt at lægge sig ned under dynen sammen med fjenden. Han skal være kapitalfondenes overlobbyist, han skal være direktør i kapitalfondenes brancheforening. Og sådan er det jo, han forlader Folketinget, og der kommer en ny ind. Det er dig, Tanja Larsson. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er du for en? Ja, hvad er jeg for en? Jeg er en kvinde på 42, der bor på Sydsjælland, ude på landet. Og det er derfor landdistriktsproblematikken, jeg er meget interesseret i, for at prøve at skabe lidt mere sammenhæng i vores samfund. Og du kommer altså ind og skal sidde i den socialdemokratiske folketingsgruppe, og du sidder lige nu i byrådet i Faxe, beskæftigelses- og integrationsudvalget og planer og kulturudvalget. Du er uddannet fysioterapeut, læser til daglig en master i public health på Lund Universitet. Så sådan noget sundhedspolitik kunne jeg næsten forestille mig, mental velvære og fysisk velvære, hvad er noget, du går lidt op i? Ja, det er helt klart. Altså efter kommunalreformen i 2007, der var det nok der, jeg sådan ligesom begyndte at gå meget ind i det politiske og organisatoriske i forhold til sundhedsområdet. Fordi man ligesom kan se stille og roligt ude i landdistrikterne, at sundhedsvæsenet eroderer stille og roligt. Der er langt til alting, og det er svært at komme til de gode service, samtidig med, at der bliver skånet på transporten, og de unge har langt til uddannelse osv. Men helt klart, sundhedsområdet er et af de områder, jeg synes, der er meget spændende. Mm. Du fik jo faktisk lidt flere personlige stemmer til folketingsvalget, end Henrik Sass gjorde. Men han kom ind på grund af listestemmer. Han fik 4.017, og du fik 4.197 stemmer. Ja. Har du egentlig en kommentar eller en reaktion på det der med, at Henrik Sass Larsen har valgt at arbejde for kapitalfondene? Min reaktion er, at jeg har simpelthen ikke nået at sætte mig ind i det endnu, fordi min telefon har kimet, så jeg har faktisk ikke nået at læse nøjagtigt, hvad det er, han skal lave. Så min kommentar til det er egentlig først og fremmest, at som I jo ved, også selv har været med til det, har været en meget turbulent periode. Så jeg synes på en eller anden måde, det er rart, at det får lidt, der kommer lidt ro på nu, og Henrik han har fået et job, som jeg kan forstå, han glæder sig rigtig meget til at lave. Og derfor så synes jeg på en eller anden måde, det er godt, både at Henrik nu kommer til at lave noget, han kommer til at trives med, og så er jeg selvfølgelig super glad for, at det, jeg kommer ind, det er ikke på grund af sygdom, men på grund af, at ja, lykkelig omstændighed, Henrik har fået et andet arbejde. Det er klart. Så det er rart sådan for jer personligt. Men jeg tænker da også mere, du ved, det der med, at en socialdemokrat kommer til at blive direktør i Kapitalfondens brancheforening. Jamen, det kan jeg da godt forstå, man tænker om. Jeg tænker, Henrik, han er jo socialdemokrat ind i mag og ben. Så det jo, kan jo også være, han trækker noget af den politik med ind der jo. Og får lidt ind på den front. Altså sådan lidt, han kan trække kapitalfonden i en mere socialdemokratisk retning. Undskyld, jeg griner lidt, mens jeg siger det. Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja, men det er det, du mener? Ja, det er det lidt, fordi jeg har selv været selvstændig og dyrker ret meget erhvervslivet hernede lokalt. Og for mig at se, så hænger socialdemokratiet og erhvervsliv, det hænger sammen. Vi er afhængige af de private virksomheder, og det, jeg ved godt, det ikke er sådan, man normalt plejer at profilere socialdemokratiet, men vi har faktisk et erhvervsliv, som vi arbejder aktivt for. Så derfor så er det ikke uforeneligt, synes jeg. Okay. Jamen, Tanja Larsson, tak fordi du vil være med her til morgen, og held og lykke med chancen i Folketinget. Hvornår du skal starte, og hvornår stopper SAS i Folketinget? Jeg har første dag, første i 10. tror jeg nok, og SAS han slutter ultimo september her. Ja, okay. Ja, og det var altså Henrik Sass Larsens afløser, jeg lige fik talt med her, Tanja Larsson. Det kan være, vi kommer til at høre meget mere til hende. Jesper fra Midtjylland, god morgen til dig. Ja, godmorgen, Asger. Ja, har du en reaktion på det med, at SAS han skal arbejde for kapitalfondene? Jamen, det har jeg. Ja. For det første er det en meget interessant debat at tage op. Men mit spørgsmål via sms'en gik egentlig mere på, hvad tænker I? Skulle man sådan lave forbud for, at folkevalgte politikere i det hele taget skulle gå over og tage del i det private erhvervsliv? Er det den vinkel? Og man kan også sige, at man kunne drage en parallel til en anden socialdemokrat, der tidligere gik ud og gik måske lidt samme vej, altså Bjarne Corydon. Som jo i dag sidder i spidsen for Dagbladet Børsen. Og er det den vej, I tænker, man bør gå, når I nu siger, at man kunne ønske sig nogle mere restriktive retningslinjer ala USA? Eller hvordan skal jeg forstå? Ja, men der var jo, vi havde en forsker fra CBS igennem i hvert fald, der sagde, at der er bare andre steder nogle lidt mere restriktive regler, end der er i Danmark. Og så sagde han også, vi ved fra USA, at når folk går over til erhvervslivet, fra politik, så er de i deres sidste tid i politik, lige inden de skifter, så er de lidt sødere ved erhvervslivet, når de skal føre politik. Ja. Og det siger han, det er jo et potentielt problem, fordi så stryger man lige firmaerne lidt med hårene, fordi man tænker, jeg er alligevel på vej ud, og det kan være, jeg skal over og arbejde hos dem. Men man kan godt se, at det ville også give nogle andre udfordringer, fordi hvilke brancher er det så, man skulle nedsætte eventuelt forbud mod, at man må gå over i? fra at være folkevalgt politiker. Det er jo egentlig mere den vinkel, jeg synes, der kunne være interessant. Mm. Hvad tænker du selv der? Jamen, jeg synes ikke, at man skal være så nervøs på det. Det var egentlig mere min vinkel, jeg synes, at de selv spøgelser, eller det gjorde ham i her med for CBS. Ja. Ja, men det er også fint. Det kan være, det ikke er noget problem, faktisk. Ja, tak, fordi du vil være med, Jesper, fra Midtjylland. Der er også en, der skriver her, hvor var 24-7, da Brian Mikkelsen gik direkte til DI? Hvad var det nu, han gik til? Dansk Erhverv, ja. Det var Brian Mikkelsen, det er rigtigt, det gjorde Brian Mikkelsen også, og så bliver vi så kritiseret for her på radioen ikke at beskæftige os med det. Det gjorde vi nu dengang. Jeg kan simpelthen huske, at jeg sad og lavede nogle interviews omkring det her. Men det er jo sådan, at politikerne skifter fra politik og så ind i, ind i erhvervslivet. Så sådan er det bare. Det er lidt ekstra særligt her med SAS, synes jeg nu godt nok, fordi han skifter direkte fra Socialdemokratiet til kapitalfondene. Ja, klokken er altså 20 minutter over 7. Verdens første kvindelige muslimske superhelt får sin egen tv-serie. Der er tale om Marvels karakter, Miss Marvel, og hendes rigtige navn er Kamala Khan, og når hun ikke er superhelt, så går hun altså både i en amerikansk high school, og hun går også i moskeen, hvor hun spørger sin imam til råds. Og spørgsmålet er selvfølgelig her, hvad er hun for en, og hvad skal man tænke om, at en superhelt, når hun tager kostymet af, altså det er den fiktive person her. Det er ligesom Clark Kent, Supermans, altså den almindelige mand, der bliver til Superman, så den almindelige kvinde, der bliver til superhelten her, hun er muslim, hedder Kamala Khan. Charlotte Johanne Fabricius, du er i gang med at skrive en Ph.D. om piger i superhelte-universer på universitetet i Odense på Syddansk Universitet. Vil du fortælle lidt om Kamala Khan? Godmorgen. Ja, godmorgen. Det vil jeg rigtig gerne. Kamala Khan er en karakter, som har eksisteret i 5-6 år efterhånden, og som er særligt opsigtsvækkende, fordi hun er en af de første, hvis ikke den første superhelt, så mainstream superhelt, som er pige og muslim, og som er hovedperson i sin egen serie. Det er ligesom særligt vigtigt i den kontekst, fordi der har været muslimske superhelte før. Hun er en ung pakistansk-amerikansk teenage-pige, som bor i New Jersey, og som på mange måder forsøger at leve et ganske almindeligt teenage-liv. Det er bare ligesom besværligt gjort af, at hun er barn af pakistanske immigranter. Hun er muslim i et land, som ser skævt til muslimer, og hun forsøger at forhandle sin identitet. Og derudover får hun så superkræfter og skal også ligesom bøvle med, hvordan man så er superhelt. Og så er der så en kvindelig superhelt, der er muslim. Og hvad så, får jeg lyst til at spørge? Altså, hvorfor er det interessant? Hvad er det vigtige? Jamen, det er interessant på to måder. En, der ligesom peger ind i hendes historie, og en, der peger udenfor. For det første, så giver det, at hun er muslim og pige, nogle problemer for hende, som de her tegneserier udforsker. Altså, hun finder for eksempel sin motivation for at være superhelt i et Koran-citat, og trækker ligesom på sin religion og sit kulturelle ophav i sin måde at være superhelt på, og i sin måde at finde sig til rette i samfundet på, og at skulle forhandle den identitet, hun har. Så det fortæller en specifik historie om, hvordan det blandt andet kan se ud at være ung muslimsk teenager i USA i dag. Så det er simpelthen Koranen, der gør hende til superhelt? Ikke sagt så direkte, men da hun ligesom skal overveje, hvordan bruger man sine superkræfter på en moralsk korrekt måde, så kommer hun på et korrekt citat, som jeg ikke kommer til at citere korrekt her, men som lyder noget i retningen af, den som redder en person har reddet hele menneskeheden. Okay. Så hendes sådan måde at kunne være et godt menneske på, er blandt andet hentet i noget visdom, hun har fra sin religiøse barn. Mm-hmm. Det hører med til historien her, at hun er ikke specielt ortodoks. Hun går ikke med hijab, og hun er det, som vi måske vil kalde forholdsvis sekulariseret, men det det muslimske ophav er vigtigt for hende og for hendes karakter. Okay. Du laver jo en Ph.D. ved Syddansk Universitet, så vidt jeg lige forstår, om piger, altså kvindelige superhelte. Ja, om piger specifikt i superheltetegneserier. Om piger i superheltetegneserier. Man kan forske i mange mærkelige ting på universiteterne. Ja, det kan man. Vil du ikke bare lige fortælle lidt, hvorfor det er vigtigt at forske i piger i superheltetegneserier? Jo, det vil jeg gerne. Og jeg kan måske lige starte ved den anden måde, som det er vigtigt, at Kamal Khan er en ung muslimsk pige. Nemlig, at der er enormt mange læsere, som har kunnet se sig selv og deres kampe spejlet i hende og i hendes fortællinger. Fra de begyndte at udkomme og frem til i dag rummer tegneserien med Kamal Khan en masse læserbreve fra læsere, der skriver ind og siger, at jeg er også en ung pakistansk pige, eller jeg har godt nok en anden mellemøstlig baggrund, men jeg kan genkende mig selv i de her historier. Jeg kan genkende mine kampe i de her historier. Ja, klart. Det er helt klart. Hvorfor skal man forske i det i en Ph.D.? Det tager jo overvis at lave en Ph.D. Det der kan man sige på... Altså, det kunne jeg have sagt. Ja. Det jeg gør som tager år, er at kigge på den eksplosion, der har været de seneste 20 år af serier, superheltetegneserier, som har piger i hovedrollerne. Der er kommet ekstremt mange flere, og det er altså ikke kun kvinder, men specifikt unge piger. Dem er der kommet enormt mange flere af, kammerater er bare en af dem. Og de er enormt forskellige, men har selvfølgelig også nogle ting til fælles, kvæl at de er piger. Så det, jeg undersøger, er, hvordan tegneserierne fortæller historierne om det at være pige, og på en eller anden måde have superkræfter, være magtfuld på en måde i et samfund, og at finde ud af, hvordan man så skal bruge den magt og det ansvar til noget. Fordi det siger rigtig meget om, hvordan vi forestiller os, hvad piger kan gøre, hvad piger må gøre, hvad de ikke må gøre, og hvordan det kunne se ud, hvis piger havde mere magt, end de sædvanligvis har. Mm. Okay, så det siger noget om... Altså når du forsker i, hvordan tegneserier fremstiller piger som superhelter, ja. Så siger det noget om, hvordan samfundet ser piger. Og hvad piger er i stand til. Siger det ikke mere noget om, hvordan dem, der laver tegneserierne, ser piger? Det gør det også, men man kan sige, at de er en del af samfundet, og afspejler rigtig mange af de idéer, vi går har om, hvordan piger skal være og gøre. Så jo, selvfølgelig er det udtryk for bestemte skabere og firmaers syn på det her, men det kommer jo ikke ud af ingenting. Charlotte Johanne Fabricius, spændende lige at snakke med dig. Tak, fordi du lige ville fortælle om noget, vi ikke lige havde aftalt, vi skulle snakke om. Selv tak. Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet, som altså skriver en Ph.D.-afhandling om piger i superhelte-tegneserier. Dronekrig skal der være meget mere om her om cirka et kvarter. 20 minutter. Droneangreb i Saudi-Arabien i lørdags, det tror jo med at sæt gang i den i Mellemøsten, hvis man kan sige på den måde. Ender det her med et militært angreb på Iran, for eksempel, er noget af det, man snakker meget om. På grund af det her droneangreb og dronekrig og droneangreb, sådan det fænomen, det skal vi lære meget mere om 20 minutter. Og det handler simpelthen om at lære mere, fordi hvad er det, droner kan i dag? Hvor store er de? Hvor langt kan de flyve? Hvad kan de ramme? Og hvor nemt er det at få fat på dem? Og hvor små enheder altså kunne... Kan i virkeligheden angribe et andet lands meget vigtige infrastruktur, for eksempel oliefelter her. Altså, hvad skulle der til for, at jeg ville kunne smadre Saudi-Arabiens oliefelter? Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. EU's ledere har i aftes givet Boris Johnson 12 dage til at præsentere en ny Brexit-plan, og ellers må Storbritannien forlade EU uden en aftale. Deadlinen skal presse den britiske premierminister til at komme med forslag til, hvordan han vil erstatte den såkaldte bagstopper på grænsen mellem Nordirland og Irland. Det er denne del af den tidligere forhandlede Brexit-aftale, som de britiske politikere har været imod. Boris Johnson har sagt, at han har en plan for at erstatte den irske bagstopper. Han har bare ikke præsenteret sin plan for offentligheden eller for EU's forhandlere. Det er skuffende og uambitiøst, at regeringen kun vil hæve prisen på cigaretter med 10 kroner, det mener Venstres sundhedsordfører Sophie Løde. Jamen, jeg er virkelig skuffet. Altså, sundhedsministeren, han tror åbenbart, han er skatteminister, siden at afgiftsproveny, det kommer forud for målet om, at vi skal have røgfri børn og unge. Altså, en prisstigning på 10 kroner i år 2021, det er jo totalt uambitiøst. Regeringen vil hæve prisen på cigaretter af 2 omgange, så prisen stiger med 5 kroner til næste år og endnu en 5 året efter. Og selvom en række partier har ønsket prisen højere op, så mener sundhedsminister Magnus Heunicke allerede, at en stigning på en 10'er er markant. Han er bekymret for den sociale slagside ved at sætte prisen for højt. Prisstigningen er en del af en pakke med forslag, der skal afholde især unge fra at begynde at ryge. En 23-årig dansk-somalisk mand er fængslet i Marokko, det skriver Ekstrabladet, som citerer flere lokale medier i landet. Ifølge avisen har manden siden maj været internationalt efterlyst i forbindelse med en våbensag. Den 23-årige dansker er blevet anholdt i den nordmarokkanske by Tanger. Hakkebøffer, kødsovs og lammegryde skal ikke længere stå på menuen i københavnske børnehaver, i skolemaden eller i kommunens kantiner. Det foreslår Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet, skriver Politikken. Borgmesteren fremlægger sit forslag på et møde i borgerrepræsentationen i aften som et ændringsforslag til en stor måltidsstrategi, og den strategi har allerede opbakning fra alle partier undtagen Dansk Folkeparti. Mest tørt i dag med en del sol, men i løbet af dagen lidt flere skyer. Temperatur omkring 15 grader og svag til jævn vind fra nordvest med kysterne op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg omtalte i går den nye rapport fra Børns Vilkår, der viser, at børn i børnehaver selv fortæller, at de ikke får nok omsorg. 6 ud af 10 børn har oplevet at blive skældt ud i børnehaven. Hver femte barn oplever ikke at få kram eller blive nusset, og hver fjerde barn har ikke en yndlingsvoksen, man kan sige, jo, og hvad så? Det er vigtigt for børn, det her. Så det er en interessant rapport, hvordan har børnene det egentlig, når vi afleverer dem i børnehaven, og vi afleverer jo børnene efterhånden som små i vuggestue og børnehave. Mange børn er jo lang tid i institutioner i dag, meget længere tid, end jeg for eksempel var, da jeg var en lille dreng i kortbukser. Ekspert i statistisk metode og adjunkt på Journalisthøjskolen, Kristen Roland Johansen, han mener, at Børns Vilkår bruger deres egen rapport forkert, og det er det, der er historien her til morgen. I rapporten kommer Børns Vilkår nemlig med en række anbefalinger til, hvordan man kommer de her problemer til livs. Og en af anbefalingerne, det er, normeringer i dagtilbudene skal løftes. Det betyder flere pædagoger. Og politisk redaktør Brian Weikart her på kanalen, han har spurgt Kristen Roland Johansen, om den konklusion egentlig kan drages. Altså, de har lavet, forskerne, de har siddet med de her data, så har de sagt, lad os prøve at se, om der er en sammenhæng, altså en statistisk sammenhæng mellem normeringerne i daginstitutionerne, og så børnenes samspil med de voksne. Altså alle de her spørgsmål, de har stillet til, hvordan børnene oplever at være sammen med de voksne. Og der laver de så sådan nogle statistiske analyser på det. De har formentlig lavet det, der hedder regressionsanalyser, det kan vi ikke lige se her, men de har i hvert fald testet det. Og så har de altså ikke fundet nogen af det, de kalder signifikante sammenhæng. Og det vil altså sige statistiske sammenhæng. Og det betyder, altså oversat til almindelig dansk, at de har ikke fundet nogen sammenhæng i den her undersøgelse mellem normeringerne og så de der oplevelser, børnene har med de altså, voksne. Altså, man kan ikke med denne her undersøgelse i hånden sige, at det viser, at nu skal der bedre normeringer, fordi det har man faktisk undersøgt, om der var om normeringer bedre normeringer gav bedre relationer mellem børn og voksne. Mm. Det har man statistisk testet for, og man har ikke kunnet påvise nogen sammenhæng i denne her. Ja, lige præcis. Man har ikke kunnet påvise nogen sammenhæng her, at der er den der sammenhæng. Det har man formentlig forventet, også fordi, at, som vi skriver, man kender det fra andre undersøgelser, men man har altså ikke kunne finde det i den her undersøgelse. Det betyder ikke, det er ikke det samme som at sige, at der ikke er en sammenhæng, men den her undersøgelse kan ikke bruges som løftestang for det. Ja, og børnepsykolog ved Børns Vilkår, Marlene Angelo, bliver selvfølgelig spurgt ind til det her af Brian Weikart. Hun er medforfatter til rapporten, Og han spørger, hvorfor skriver man egentlig i rapporten, at højere normeringer vil hjælpe børn til at få tættere forhold til de voksne, når der ikke er fundet en statistisk signifikans mellem de her to forhold? Ja, Malene. Angelo, hvorfor skriver I det så? Jamen, det vi også skriver i rapporten, det er, at vores anbefalinger bygger på dels vores fund i undersøgelsen, altså vores egen undersøgelse, men det bygger også på den forskning, der er på området. Altså, vores undersøgelse er jo bare en ud af mange, og der er rigtig meget forskning på området, der peger på, at normeringer spiller afgørende ind i forhold til at sikre kvaliteten. Men her taler vi om denne her undersøgelse. I skriver selv, vi har undersøgt, er der sammenhæng mellem børns kontakt med de voksne og normeringer. Og han roser faktisk ham her, Junken, jeres statistiske grundighed ved også at undersøge den del. I kan bare ikke finde ud af, om der er nogen. I kan ikke sige noget med den rapport. Så står der i anbefalingen, eller i her i jeres rapport på side 11, langt længere fremme, på baggrund af børnenes stemmer, altså den her rapport, og den forskningsviden, der findes, anbefaler børns vilkår, at man har bedre normeringer. Jamen, det hvorfor skriver I så, at man på baggrund af det, at børnene stemmer, anbefaler bedre normeringer, når man ikke aner? Jamen, det børnene siger til os, er jo, at de oplever blandt andet, at der ikke er en voksen i nærheden. Jo, men jeg snakker, hvad kan vi sige med det? Det har taget forsiden af en avis i dag, og alle mulige partier vil have bedre normeringer på baggrund af, det ville de også i forvejen, men nu er de så føler sig bedre bestyrket. Man kan jo ikke sige det. Men det er jo ikke det, der har taget forsiden, at vi siger, at der skal være bedre normeringer. Det, der har taget forsiden, det er jo de resultater, der er i undersøgelsen. Altså, at der er børn, der ikke oplever at få den trøst. De har brug for, at der er børn, der er, altså det vil sige, at der er børn, der ikke oplever, at der er en voksen, der er god til at trøste. Dem er der faktisk mange af. Der er også børn, der ikke oplever at få et kram. Og det er jo noget af det, der har taget forsiderne i dag. Ikke? Ja, men det er jo også det, der har ført til, at folk vil have bedre normeringer. Ja. Bupil siger det, SF siger det, men hov, hvem var det? Børns vilkår, Rasmus Kjeldahl, direktør. Ja. Vi skal passe bedre på vores børn. Bedre normeringer. Ja. Hvorfor? Jamen, i forskning, der vil man altid lægge sig op af, hvad siger forskningen i øvrigt på et område? Og derfor har vi selvfølgelig også i erkendelsen af, at det her er en mindre undersøgelse, så er det jo relevant at lægge sig op af at inddrage, hvad siger forskningen i øvrigt på det her område? Sådan så er vi ikke kun peger på noget ud fra det, børnene siger her, man også bygger på anden forskning på området. I øvrigt er det ikke forskning, vi laver, men det er jo en undersøgelse. Ja, og det er en glimrende undersøgelse. Det siger ham, der har vurderet det. Han påpeger bare, som I også selv skriver, han oversætter faktisk det, I selv skriver. Ja. Vi kan ikke sige noget med den her rapport. Vi kan ikke sige med det her, vi har lavet, at der er sammenhæng mellem bedre normeringer og flere kram til børn. Men det kommer an på andre ting, åbenbart. Det kan man i hvert fald ikke sige noget om her. Ja. Så undrer det mig jo bare, at jeres direktør taler for bedre normeringer, når han udtaler sig om den rapport, hvor man ikke kan sige noget ud fra det, og I skriver i anbefalingerne i den rapport, at der skal bedre normeringer til. Det forstår jeg ikke. Vi tænker, det ville være mærkeligt ikke at inddrage den forskning, der er på området, når vi skal komme med anbefalinger. Det ville være på et tyndt grundlag, hvorfor hvis vi ikke gjorde det. Hvorfor står der egentlig ikke, nu jasser jeg bare fuldstændig frit, hvorfor står der egentlig ikke på side 11, med denne her rapport, der kan vi ikke sige noget som helst om at bedre normeringer giver flere kram. Men hvorfor står det ikke på side 11? Hvorfor står det på side 56 nede i noget, der er meget knudret og skrevet, og man skal ringe til alle mulige forskere for at finde ud af, hvad er det egentlig, der står? Hvorfor står det ikke på side 11? Ja, vi tænker, at det, der er det vigtige at fremhæve, det er det, vi kan sige noget om. Og så kan man sige, så kan man jo godt, som du går interessere sig for, hvad vi ikke kan sige noget om. Det kan jo også være vigtigt. Jamen, I siger jo noget om det. I siger, at I går ind for bedre normeringer. Det er en anbefaling på baggrund af rapporten. Det siger I jo noget om. Ja, og på den forskning, der er. Jamen, det står der da ikke særlig tydeligt her. Det står der jo lige på baggrund af børnenes stemmer og den forskningsviden. Den forskningsviden, det vil sige begge ting til sammen. Ja, præcis. Ja, så står der jo også her, at rapporten her viser, at der er behov for bedre normeringer, når I ikke aner det. Vi skriver jo også, at vores undersøgelse består både af en kvantitativ undersøgelse og en kvalitativ undersøgelse. Og analyserne i den kvalitative undersøgelse peger på, at der er mange børn, der oplever, at der ikke altid er en voksen til at trøste dem. At de for eksempel, når de kommer og er kede af det, så kan de få at vide, at de bare skal gå ud og lege. Og det er noget, kan man sige, som for os indikerer, at der kan være for få voksne, og for få voksne, som har tid til at være sammen med børnene og give dem den nærvær og støtte, de har brug for. Men det var jo noget med de bedre normeringer, I mente, inden I lavede rapporten. Så laver I en rapport, hvor I tænker, lad os lige undersøge, om der er en sammenhæng. Og det kan man så ikke sige noget med, ud fra i øvrigt et godt arbejde i øvrigt. Så det er jo slet ikke jeres kunde eller noget som helst, det handler om. Det handler bare om, at det kan man ikke sige noget med. Hvorfor går I så videre med det, I mente i forvejen? Hvorfor kommunikerer man ikke ærligt og siger, den her rapport, der kan, vi aner ikke noget om det er bedre normeringer, det kan vi slet ikke sige noget ud fra det her rapport. Vores holdning er bare stadigvæk den. Hvorfor siger man ikke sådan? I stedet for at klynge sig ind til sådan en rapport, så det lyder som om, man har fundet ud af noget. Vi kommunikerer vores anbefalinger i forbindelse med den her rapport, og det gør vi altså på den her måde, men selvfølgelig kunne man også have gjort noget andet. Hvad var det, man kunne have gjort andet? Jamen, man kunne selvfølgelig have valgt at fokusere på det, vi ikke har kunne finde resultater på, men jeg er ikke sikker på, at det ville være så interessant. Ja, rapporten her har altså fået politikere og organisationer til netop at støtte op om normeringsløftet i daginstitutioner, altså flere pædagoger. Og det er jo en politisk sag, det her. Pernille Skipper fra Enhedslisten skriver til en artikel om rapporten, eller hun linker til det, og så skriver hun på Twitter, kram om minimumsnormeringer nu. SF's officielle Twitter-profil refererer også til rapporten og skriver, at der skal være tid til krammere i vores daginstitutioner, minimumsnormeringer nu. Og direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, skriver også på Twitter, vi skal passe bedre på vores børn, bedre normeringer, ledelse og opkvalificering. Dette er Radio 24/7. Droneangreb i lørdags i Saudi-Arabien. Nu siger Saudi-Arabien på baggrund af de forløbige analyser, at det ikke er en jemenitisk oprørsgruppe, der står bag angrebet. Dronerne og krydsermissilerne har nemlig slet ikke den rækkevidde, der skal til at være afsendt fra Yemen. Saudi-Arabien mener, at Iran er direkte involveret. I går fremlagde landets forsvarsministerium deres beviser i form af en masse rester fra forskellige droner og missiler. USA's indledende undersøgelser på eksplosionsstederne viser også, at dronerne og krydsermissilerne formentligt er sendt afsted fra det sydvestlige Iran. Det siger anonyme amerikanske embedsmænd. Og det her angreb, det understreger, hvor let ubemandede droner kan bruges til angreb på militære, kommercielle eller civile mål. Så har vi, er det her bare starten på en helt ny form for krigsførelse, hvor man bruger droner meget mere. Thomas Galas Nielsen, du er major og chef for militær teknologi ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal snakke lidt om droner nu her, og hvor det kommer til at ende henne med de her droner, hvordan det kommer til at forandre den måde, man ser krig på i verden. Men allerførst, skal vi ikke tage det konkrete angreb i Saudi-Arabien først? Hvad tænker du, hvem står bag? Jeg har ikke forsket i, hvad der foregår dernede, og lige i øjeblikket er situationen rigtig uklar, fordi der er rigtig mange mennesker, der har mening om, hvad der egentlig er foregået. Så vi er nødt til at vente på at få resultaterne lidt nærmere på, hvad er det egentlig, der er opdaget. Man kan sige, at de første meldinger, der kom, at det var Houthierne, der havde sat de her missiler eller droner afsted, det undrer jeg mig lidt over, fordi det var i hvert fald en noget kraftig skærpelse af de kapaciteter, de har haft tidligere, fordi at, hvis de kom ned fra Yemen, som der oprindeligt var tale om, så havde de jo fløjet langt over 1000 kilometer. Og så er vi altså inde i en ret stor indsats og en ændret krigsførelse for Houthierne. Nu viser det sig, at det muligvis også er noget andet, der har fundet sted, og måske er de kommet fra en anden retning. Men alt det her gætværk, og man skal jo hele holde op imod, at uanset hvad for en retning det kommer fra, så kan droner og missiler jo til en vis grad styres. Så man kan jo godt forestille sig, at de er kommet et sted fra og er drejet lidt, og så er et andet sted. Okay. Men uanset hvad der står bag, så er det alene det at sende så mange missiler afsted og ramme med den præcision, det kræver en større organisation. Det er ikke noget, man bare lige gør en fredag eftermiddag ved at have rodet nogle droner sammen og så sendt dem afsted. Der er virkelig været efterretningerne over det her. Der har været en større organisation bagved til at styre det. Om Houthierne så kan det, eller om det andre lande, at det er sådan lidt gætværk lige i øjeblikket. Okay. Lørdag morgen, der blev to, det vi snakker om, det er de her to olieanlæg, der blev ramt af mindst 10 eksplosioner lørdag morgen. Det kom fra droner og krydsermissiler, angiveligt sendt fra det sydvestlige Iran, det siger amerikanske embedsmænd i hvert fald efter de første undersøgelser. Og Houthierne i Yemen har ellers taget ansvaret for de her angreb. Lad os prøve at snakke lidt om droner, hvor langt udviklingen er nu her, hvad status er på droner. Kan vi lige prøve at få et billede på de droner, der er angiveligt angreb i Saudi-Arabien? Altså, hvor store er de? Fordi når jeg tænker på en drone, så tænker jeg på noget, der er på størrelse med en græsklodsmaskine. Ja, det er der også nogle droner, der er. Men, og det er måske virkelig dem, der er mest interessante, når det kommer til stykket, i hvert fald der udviklingen går stærkest. Men droner kan fås i størrelser helt fra noget, der er på størrelse med en spur, og så op til noget, der er på størrelse med en F-16. Det kommer lidt an på, hvad den skal bruges til, og hvor langt den skal kunne flyve i luften, og ikke mindst, hvad den skal have ombord. Jo mere sprængstof og jo flere sensorer, den skal have ombord, jo større er dronen. Mm. Nogle af de droner, som bliver brugt af amerikanerne, som også NATO vil anskaffe, der hedder Global Hawk, de er lige så store som en flyvemaskine. Så det er nogle rigtig store nogen. Okay, og det er jo så det er ubemandede fly, selvfølgelig det her. Hvordan kommer de frem? Altså, fordi igen, når jeg tænker på droner, nu får du bare alle mine fordomme her, ikke? Så har de sådan nogle små propeller på. Ja, det der er nogle droner, der har, det er de her quadcopters, man ser, der har sådan fire propeller på, og så kan man flyve med dem. De har forholdsvis kort rækkevidde. Det kommer egentlig sådan fra hobbyverdenen, kan man sige, og har udviklet sig lidt derfra. Men der er også droner, der ligner flyvemaskiner, bortset fra, at de ikke har noget cockpit. Så de findes i alle mulige udgaver. Mm. Og fordelene ved dem, der ligner flyvemaskiner, det er, at de kan flyve langt og hurtigt. De små droner med de her propeller på, kan ikke flyve ret hurtigt, og kan ikke bære ret meget i virkeligheden. Og det er det, der er det springende punkt. Og dem, der ligner spurve, eller ikke ligner, men er på størrelse med spurve, ja, hvordan kommer de frem? Det er jo den vej, som teknologien også går, og der kan man helt kommercielt nu købe nogle droner. De ligner sådan lidt en kolibri, eller måske en mikrohelikopter, men de er ikke ret meget større end sådan et stor skoleviskelæder. Og de kan flyve sådan et par kilometer og holde sig flyvende i måske en times tid eller lidt mindre. Og det er den vej, det går. Og det, der er så interessant ved de små droner, det er, at de er jo stort set usynlige. Hvis de er 15-20 meter væk fra en person, så kan man faktisk ikke høre dem eller se dem. Og de har jo en masse sensorer ombord allerede nu. De har termisk sigte, og de har almindelige kommunikationsmidler ombord, så de er faktisk rimelig avanceret. Ja, og hvordan kan de angribe? At de kan så ikke angribe på nuværende tidspunkt, men de kan jo være med til at lede i den for andre ting. For eksempel kan man jo have en motor. Man kan ovenkøbet nu downloade helt kommercielt software, så man kan tage GPS'en fra dronen og GPS'en, hvor man står, og så kan man få skuddata til motor. Og det vil sige, at man kan bruge de her små mikrodroner til at styre ild. Vi så også i Islamisk Stat i Irak, at man brugte dem til at styre selvmordsbomber med, så man sådan for luften kunne de holde øje med, hvorhen var der spærringer, og hvorhen skulle den her lastvogn med bomber ikke køre, og så kunne den så blive styret på den måde. Fortæl noget mere om sådan de nyeste droner, altså der, hvor teknologien er lige nu. Ja. Nogen siger, at droner er i virkeligheden, i hvert fald når vi sådan taler om de sådan almindelige størrelse droner, så er vi på niveauet, som en Ford T var i gamle dage. Så der er nogen, der regner med, at der virkelig kommer en udvikling på det her område. Men man skal så også forholde sig til, at det er jo ikke nogen ny teknologi, og der er masser af droner allerede nu i Mellemøsten, der bliver brugt. De fleste lande har droner af forskellige størrelser. Og det at bygge en drone er egentlig ikke så svært. Det, der gør det svært, det er, hvis den skal være meget præcis eller have noget bestemt ombord, så bliver det lidt mere vanskeligt. Altså specielt, hvis den skal have sensorer til at indhente efterretninger eller spionere i længere tid. Men at bygge en drone, det kan man næsten gøre på hobbyniveau, og et hvert land med bare en vis teknologisk stade kan bygge droner af forskellige art. Og det ser vi jo i Mellemøsten. Der er masser af droner i Mellemøsten, og de har været brugt længe. Droner er ikke noget nyt våben. Det, der er det nye i det, kan man sige, det er, at nu kan folk selv uden viden købe noget på eBay, og så lave det til et potentielt våbensystem. Og det så vi jo Islamisk Stat gjorde med ret stor succes i virkeligheden. Hvad er de smarteste droner, som de store lande har? De smarteste droner er helt klart de store droner, fordi de kan dels skabe efterretninger, de kan være længe oppe i luften over det samme område, og så kan de styre missiler eller eventuelt selv have missiler ombord. Så der er en hel masse våbensystemer knyttet til de helt store droner. Og noget af det her, der er udvikling på det, er jo autonomi, altså hvor de bliver mere og mere selvstyrende. Og fremtiden kan jo godt være, at missilet selv ved, eller dronen selv ved, hvem den skal nedkæmpe, og så kan trykke på knappen selv, så at sige. Og hvad er de smarteste små droner, eller mellemstørrelse? Mellemstørrelsedronerne, det smarte, der er ved at ske der, er, at man er så småt begyndt at se, at man kan få ansigtsgenkendelse ind i dronesystemet. Og det vil sige, at man i højere grad kan følge enkeltpersoner. Hvis man nu sender en drone op, og man ved, at man vil have fat i herrschefen, for nu at sige et navn, jamen så kan den her drone jo så bruges til at finde ham og udpege ham. Eller chefen for militær teknologi på Forsvarsakademiet, for eksempel. Ja, det håber jeg da ikke. Nej. Det er interessant. Men hvor stor er den her drone så, der kan gå og overvåge, om herrschefen går hen ad gaden, eller er gået ud af døren endnu? Jamen, hvis det er noget, hvor man kan nøjes med en indsatstid på en times tid eller halvanden, så er det ganske små droner. Og det kan jo i virkeligheden være sådan nogle hobbydroner, der bare ligger og svæver rundt. Dem ser man jo rundt omkring allerede på nuværende tidspunkt, og derfor kan det jo være svært at afgøre, om det bare er nogen, der er ved at optage en sjov video af deres egen flagstang, eller om det er noget andet. Vi så jo sådan en hobbydrone blive brugt over i en engelsk lufthavn her for et halvt års tid siden, hvor den jo larmede lufthavnen i et halvt døgn. Og det var jo bare en hobbydrone. Mm. Hvad er, hvis vi så går... Du må bestemme, hvor lang tid vi går ud i fremtiden, men vi skal have en eller anden idé om, hvad det her kan blive til. Altså, hvad er... Men det skal heller ikke være alt for urealistisk. Nej. Så sådan et nogenlunde realistisk scenarie, hvor vi alligevel tænker, det bliver vildt. Det, der bliver vildt, det er, at de bliver mindre og kan mere, og bliver mere selvstyrende. Og det, der forskes meget i øjeblikket, er jo, at man indsætter dem i sværme, sådan så man er sikker på, at der kommer noget frem. Og i øvrigt, sværmen så kan agere på forskellige ting, altså den kan have forskellige våbendele med, eller forskellige opgaver, som den så kan løse undervejs. Så selvom der er noget, der mistes undervejs, nogen, der bliver skudt ned eller forsvinder, så vil der stadig være nogen til rådighed ude i fremtiden. Og de kan styre sig selv langt hen ad grejen. Så det er autonomi. Mm. Og sværme af droner, som er det farlige lige nu, kan man sige. Og måske også små droner. Ja, også det, de bliver mindre. Og man kan jo forestille sig, at vores nye dyre flyvemaskiner, som er på vej på en mission måske, bliver trukket ud af hangaren, og så bliver der 3D-printet en sværm af droner, der flyver hen og smadrer ned i den. Det behøver sådan ikke at være sprængstof ombord. Bare det, de smadrer ned, er jo nok til, at man er nødt til at hive den der flyvemaskine igen og kigge på den en gang til. Ja, klart. Og så er en potentiel modstander taget en kapacitet ud i hvert fald en periode. Ja. Kan de have et enkelt lille skud i kolibrien der? Der bliver allerede nu forsket i, at nogen har injektionssprøjter, så de virkelig kan flyve over og give dig en indsprøjtning, uden du skal selv opdage det. Eller måske bare en mikrosprængstof, så den lander på panden af dig, inden du når at slå den væk, så har den sprængt et hul i dit hoved. Så, altså, man kan tænke sig alt, og tingene foregår allerede. Der er ovenkøbet droner nu, som kan lande på en sukkerknald og tanke op derfra, og så flyve videre. Og udviklingen kan jo være, at man kan lande i et æbletræ, og så kan dronerne sidde og spise æbler, og så flyve videre. Mm. Altså, de kan bruge æblesaft som benzin? Ja. Nå. Sådan en som Kim Jong-un, han må da tænke, det håber jeg ikke kommer til at ske. Ja, det kan man sige. Det er nok rigtig mange forbrydere, der synes, er en dårlig udvikling, men problemet er lidt, at det er selvfølgelig fremtidsteknologi. Teknologien er der. Det er et spørgsmål, hvor god den kan blive. Men det er heller ikke noget, der er nemt at lave. Der skal en del forskning til. Det, der er det farlige, det er, at det bliver mere og mere kommercielt. Dronerne bliver mere og mere avanceret, og på et tidspunkt vil man jo kunne købe noget, der ligner det her. Tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle om det. Thomas Galas Nielsen, major og chef for militær teknologi ved Forsvarsakademiet. Velkommen. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Den tidligere justitsminister og venstrepolitiker Søren Pind kan have brudt tavshedspligten i sin nye bog Frie Ord. Det fortæller flere straffe- og forvaltningseksperter. Det er forsiden af Politikken her til morgen. Sten Bønsing, du er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Hvad er det, Søren Pind han skriver, som kan være et brud på tavshedspligten? Tak fordi at du vil være med her til morgen. Ja, velbekomme. Det er jo, at der er oplysninger om det samarbejde, som Danmark har med USA i forbindelse med sådan noget terrorbekæmpelse. Altså noget af det, der jo kan være, og jeg vil gerne understrege, altså, at jeg kan ikke tage stilling til endeligt, kan man sige, om det her det faktisk er et brud på tavshedspligten. Men noget af det, der jo er omfattet af tavshedspligten, det er jo, dels det, hvad skal man sige, efterforskning, der foretages, og dels det samarbejde, som Danmark har med andre myndigheder. Både, kan man sige, af hensyn til, hvad skal man sige, helt konkret, hvad det handler om, men også af hensyn til, at vi i fremtiden kan trække på samarbejde med andre landes myndigheder, og af respekt for, kan man sige, at de ikke skal frygte, at møder de bliver offentliggjort, så er det noget af det, der kan være omfattet af en tavshedspligt. Mm. Pind, han refererer i bogen og citerer direkte fra et møde med den daværende chef for det amerikanske forbundspoliti, FBI, i USA 2015. Og Pind, han skriver, citat, formålet med mødet var at sikre, at samarbejdet mellem PET og FBI også strakte til at gå tættere på Syrienkrigerne i Danmark, citat slut. Og Pind, han fortæller dermed direkte om PET's samarbejdspartnere og arbejdsmetoder, mener flere eksperter. Altså, det var sådan en type oplysninger, der i januar førte til en dom i byretten over den tidligere PET-chef Jakob Scharf for et brud på tavshedspligten. Hvis jeg skal være helt ærlig her, så det, at Pind skriver, at der har været et møde mellem den danske og den amerikanske efterretningstjeneste for at se om, for at snakke om man kunne gå tættere på Syriens krigere i Danmark, altså samarbejde lidt om og se, om man kunne fange dem eller overvåge dem. det kan da ikke være kontroversielt eller nyt for nogen som helst. Nej, det kan være, at det ikke er det. Altså, og det kan også være, at det ikke er et brud på tavshedspligten. Det er altså det, man kan sige, at i Jakob Schaff-sagen, der blev han jo dømt på også denne her type oplysninger. Den sag er jo så til behandling i landsretten i øjeblikket, så vi får se, om det også er landsrettens vurdering. Og jeg er enig med dig i, at der skal selvfølgelig, eller burde skulle, noget mere til, end bare det, at offentliggøre, at man har haft et møde. Nu kan man sige, nu er der også lidt mere end det. Men noget af det, som byretten jo kan have lagt vægt på, det er jo altså, at andre landes myndigheder, de skal, hvad skal man sige, ikke skal føle, at når man har haft et møde, så bliver det trykt i en bog umiddelbart efter. Og det vil sige, at man kan have den fortrolighed, der nu skal være om at holde møder. Men jeg er enig med dig i, at i sig selv lyder det noget, som kan overraske mange. Hvorfor skal sådan noget egentlig være ulovligt? For jeg sidder også og tænker, der er vel nogle hensyn, der skal opvejes her. Jeg er med på, at amerikanerne kan synes, det er træls, at Pind han fortæller om det, og det kan gå ud over et fremtidigt samarbejde. Men for mig er det meget rart, og måske for dig og alle mulige andre, der sådan bare er borgere i landet, og vide lidt om, hvordan vores efterretningstjenester arbejder, og hvem de samarbejder med. Det er sådan en åbenhed i administrationen og offentlighed i efterretningsarbejdet, en vis form for offentlighed, i hvert fald her. Hvorfor skal det egentlig være ulovligt? Ja, det er jo noget, som Folketinget har bestemt, at det skal være ulovligt, og det er jo noget, man sådan set, kan man sige, politisk har bestemt, og det har man jo hensyn til, at vi skal kunne, altså i det her tilfælde, man skal sige, der er jo mange ting, der er tavshedsbelagte, men oplysninger som det her skal jo være af hensyn til, at man kan samarbejde med andre myndigheder, og det vil sige, at samfundet, kan man sige, som sådan skal kunne virke, og vi skal kunne have et internationalt samarbejde, og derfor så skal andre lande have tillid til, at når de giver os oplysninger, og vi giver dem oplysninger, at så bliver de et fortroligt rum. Og derfor så fungerer det ikke, hvis politifolk eller PET-chefer eller ministre, de afslører det i bøger efterfølgende. Så hvis vi i fremtiden skal kunne regne med, at vi kan samarbejde med andre myndigheder og lave efterforskningssamarbejde, så skal det kunne foregå i et fortroligt rum. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med, Steen Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Søren Pind vil desværre ikke være med her til morgen. Han skriver til Politiken, citat, jeg har ikke noget at tilføje ud over det, der står i bogen. Forstår godt, at Politiken spørger og hensigten bag, men netop derfor vil jeg ikke deltage i et show. Dette er Radio 24/7. Sidste sommer der blev en slovakisk mand dømt for at have slået den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede under en bytur i København. Nu tager den her sag en ny drejning. Højesteret har nemlig ændret dommen, så den slovakiske advokat nu alligevel godt må rejse ind i Danmark, og fængselsstraffen er ændret fra 40 til 30 dage. Jeg har snakket med Abel Kaja, der er forsvarsadvokat for Slovakken Branislav, og han fortæller her om højesterets beslutning. Begrundelsen var, at det her knytnæveslag, som min klient han blev dømt for, at det var ikke en tilstrækkelig alvorlig handling, sammenholdt med hans personlige forhold, der skulle gøre, at man skulle mene, at han på ny ville begå ny kriminalitet, hvis han kom til Danmark, og derudover så ville det også være uproportionalt. Og hvad er det for nogle personlige forhold? Jamen det er, at han er advokat, medejer af et advokatkontor, har 3 børn, en hustru, ikke tidligere straffet. Så det er de omstændigheder, der gør, at man mener, at det giver ikke rigtig mening, at han på ny skulle begå ny kriminalitet, hvis han kom til Danmark. Hvorfor slog han egentlig Søren Papes kæreste den nat? Det, jeg kan forholde mig til, det er det, som landsretten og højesteret har skrevet i forbindelse med bevisførelsen, at der har været en række omstændigheder indenfor og udenfor diskoteket, som har medført det her, men at det, der er sket, ikke har givet rimelig anledning til, at man skulle opføre sig på den måde. Det var jo natten til den 17. maj sidste år, at Slovakken mødte Søren Papes forlovede Joshua Vasquez i byen, og Papes forlovede blev slået i ansigtet ved den bar, der hedder LA Bar i centrum af København. Det er jo ikke så tit, at sådan en almindelig voldsag, hvis vi kan kalde den det, kommer hele vejen i højesteret. Hvorfor endte det her egentlig så højt op i retssystemet? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at ud over de tre principielle spørgsmål, som højesteret tog stilling til, så har der også været en foregående problemstilling omkring varetægtsfængslings længde, som højesteret også har taget stilling til. Så uden at jeg skal negligere sagen, men det som man måske kunne nævne en banal voldssag i forhold til mange andre voldssager, der jo findes, så har den her sag i den grad kommet i søgelyset, kan man sige, i forhold til at få afprøvet en række problemstillinger i højesteret. Og hvorfor det lige er den her sag, det skal jeg ikke kloge mig på, men vi kan i hvert fald konstatere, at den her sag har givet anledning til en række problemstillinger, som højesteret har taget stilling til nu. Du lytter til Radio 24/7. Henrik Sass Larsen skal arbejde for Brancheforeningen for Kapitalfonde. Ret vild nyhed. Jeg skal snakke med den, der er direktør i Kapitalfondene i næste time. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Er EU i gang med at spilde 77 millioner kroner? Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald fortælle, at EU bruger omkring 77 millioner kroner på en kampagne, der skal fortælle borgerne i unionen, det er jo dig og mig, at EU's hverdagshelte beskytter dem. Det hedder EU Protect. Formidlingen af kampagnen sker gennem et udvalg af hverdagshelte fra medlemslandene, som arbejder med helt almindelige opgaver for EU, som ifølge EU gør livet bedre og tryggere for os alle sammen. 77 millioner kroner på sådan noget her. Hvad er det præcis, der sker? Hvem får pengene, og hvorfor er det en god eller en dårlig idé mere om 10 minutter? Men først, den syriske mand, der i august sidste år flygtede fra Vester Fængsel og lukkede Københavns Hovedbanegård ned i 2 timer, har nu været forsvundet i 1 år. Tillykke. Københavns Politi bekræfter over for os her på kanalen, at han stadigvæk er på fri fod, og at han er efterlyst både internationalt og af Københavns Politi. Cecilie Patjajner, du er journalist her på 24/7 og har undersøgt sagen. Hvad er den syriske mand anklaget for? Hvem er han? Godmorgen. Godmorgen. Han er anklaget i en terrorsag i Italien, og italiensk politi mistænker ham for at have været hovedbagmand i et ret velorganiseret internationalt netværk, som skal have hvidvasket millioner af kroner via sådan et lyssky pengeoverførselssystem, der hedder Hawala. Og nogle af pengene skal så være blevet sendt til terrorbevægelsen al-Nusra i Syrien. Så han er anklaget for noget alvorligt? Ja. Ja. Hvor alvorligt tager de italienske myndigheder ham her? De tager ham meget alvorligt. De har haft ham i søgelyset siden 2011. Og i foråret sidste år optravede de så de her terrorceller på Sardinien i Italien, hvor han har boet i en årrække. Og de har foretaget aflytninger af det her netværk siden 2014. Og derfor er det jo også pinligt for Danmark, at han sidste år i august måned kunne flygte fra Vestre Fængsel og stadigvæk være på fri fod. Hvordan var det, han gjorde sidste år? Men altså i virkeligheden så spacerede han jo faktisk bare direkte ud af Vestre Fængsel. Det var ikke fordi, han havde siddet der og lavet den helt store flugtplan nødvendigvis, men han havde besøg af 5 familiemedlemmer i fængslet, og da besøget så slutter, så kommer der en betjent og skal så ligesom transportere flugtfangen her op på tilbage på afdelingen, men han får så byttet plads med et af familiemedlemmerne, og betjenten får så den forkerte mand tilbage op på afdelingen, og flugtfangen her, han går så bare med de andre besøgende ud, og det der også sker, det er, at der sidder ligesom nogen i den her besøgskontrol og giver legitimationskort tilbage til de personer, der havde været inde at besøge, og ikke tjekker, at det er de rigtige personer, der får de her kort, så han kan sådan set bare være direkte ud, og så går der en 5-10 minutter, og så opdager de så på afdelingen, at det er den forkerte mand, der er kommet tilbage. Mm. Og hvad sker der så? Så lukker man hovedbanegården ned i 2 timer og indstiller tog til Sverige, fordi man tror, at han måske var på vej dertil, og sætter ligesom jagten ind på at finde den her mand, men man får ikke fundet ham. Mm. Og hvad ved vi mere om flugtfangen og om hans videre færd? Vi ved, at han har syrisk baggrund og har boet i en årrække på Sardinien i Italien, hvor han har haft et byggefirma. Og så har han boet i Sverige de seneste år. Og Sverige har faktisk også haft ham i søgelyset og samarbejdet med italienske myndigheder om efterforskning af ham. Og så bliver han så pågrebet i Danmark i januar sidste år, fordi italiensk politi har udstedt en arrestordre på ham. Og så ved vi faktisk også noget andet interessant. Ja. Han har også nogle ret interessante forbindelser. En del af hans netværk skulle være en formodet topterrorist, der hedder Sultan Wali Khan, som er mistænkt for at have stået bag flere udførte og planlagte terrorangreb. Og man er vel i fuld sving med at finde ham, går jeg ud fra nu. Altså, jeg har spurgt dansk politi, om de stadigvæk leder aktivt efter ham, og det vil de ikke svare på af hensyn til efterforskning. Men han er stadig efterlyst både af Københavns politi og internationalt. Dansk Folkeparti vil jo gerne have en redegørelse fra justitsminister Nick Hækkerup om sagen her. Jeg synes, det er meget bekymrende og foruroligende, at en person, der er til fare for vores sikkerhed, på den måde bare kan forsvinde. Derfor vil vi selvfølgelig have justitsministeren til at redegøre for, hvad der er sket, siden vi sidst hørte noget, og om der kunne være områder, hvor måske dansk politi kunne bidrage mere. Og retssagen i Italien, hvor han jo burde have været til stede, er i gang. Hvad er status der? Der er status, at ham og tre andre ifølge italienske medier er anklaget for en række af de her punkter. Og sagen er gået i gang, men han er jo så, som du siger, ikke til stede, fordi han stadigvæk er væk. Ja. Dette er Radio 24/7. Socialdemokratiet er på lige om 5-10 minutter for at fortælle, hvorfor de egentlig gerne vil sætte prisen på cigaretter op. De har jo endelig meldt ud nu, at prisen skal sættes op med 10 kroner til 50 kroner for en pakke cigaretter. Der er også et par enkelte andre punkter i det nye udspil fra Socialdemokraterne. Det skal man jo tage alvorligt, for det er jo Socialdemokraterne, der styrer landet sådan lige pt. Så hvad vil de gøre, og hvorfor vil de gøre det? Lyt med lige om lidt. EU bruger omkring 70 millioner kroner på en kampagne, der skal fortælle borgerne i unionen, at EU's såkaldte hverdagshelte beskytter dem. Kampagnen den hedder EU Protects. EU beskytter. Og formidlingen af kampagnen sker gennem et udvalg af hverdagshelte fra medlemslandene, som arbejder med helt almindelige opgaver for EU, som ifølge EU gør livet bedre og tryggere for os alle sammen. En god kampagne. Penge givet godt ud. 42 600 24 7. Kampagnen og EU-kommissionen får skarp kritik af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets Europaparlamentsmedlemmer for at bruge offentlige EU-penge på en politiserende og EU-forherligende kampagne. Her er det Peter Kofod, som er medlem af parlamentet for Dansk Folkeparti. Jamen det er for det første jo sindssygt mange penge, man bruger på i øvrigt at fortælle den historie, som EU-systemet gerne vil fortælle. Hvor det er EU-systemet, der er helt fantastisk og grænseløst godt og gør noget fantastisk for os alle sammen. Det er jo den historie, man bruger rigtig, rigtig mange penge på. Det er helt vildt. I Danmark, der er det blandt andet en politibetjent, som arbejder med grænsekontrol. En, der arbejder med kompensationsordninger til folk med nedsat hørelse. Og en, der arbejder for at forbedre vandkvaliteten. Og kampagnen EU Protect koster altså 10,2 millioner euro, det er ca. 77 millioner kroner over 2 år, og det er penge, der kommer fra EU's generelle budget. Er det god forvaltning af pengene? Er det penge, der er brugt godt? Vi har spurgt 3 medlemmer af parlamentet, ingen af dem kendt til den her kampagne i forvejen. Først lidt mere med Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som nu har læst op på kampagnen efter vores henvendelse. Jamen det er for det første jo sindssygt mange penge, man bruger på i øvrigt at fortælle den historie, som EU-systemet gerne vil fortælle. Hvor det er EU-systemet, der er helt fantastisk og grænseløst godt og gør noget fantastisk for os alle sammen. Det er jo den historie, man bruger rigtig, rigtig mange penge på. Det er helt vildt. Men kan du se fornuften i, at man fra en EU-institution side som kommissionen også har behov for at formidle sit arbejde til borgerne i unionen? Man formidler jo ikke bare arbejdet med den her kampagne, altså man tegner et fuldstændig rosenrødt billede af, at alt, som EU beskæftiger sig ved og har rørt ved, har været kæmpe succeser, og det er jo mildest talt ikke sandt. Altså for eksempel så er der et eksempel i kampagnen fra en politibetjent, der beskæftiger sig med grænsekontrol, som jo overroser det her projekt fuldstændig vildt. Altså han fortæller lige præcis den historie, som EU-eliten gerne ville have fortalt, at man kunne overveje, gav vide, hvad der var sket, hvis den her politibetjent i stedet for at fortælle den historie, som eliten gerne ville have fortalt, rent faktisk havde fortalt, at der er problemer med Schengen, at de ydre grænser ikke fungerer, og at der måske var nogle ting, hvor EU har fejlet fuldstændig fundamentalt. Var man så kommet med i sådan en kampagne? Jeg tror det ikke. Er det ikke en fair ting at sige, at når man har de her typer mennesker i Danmark og i de andre EU-lande, som egentlig går rundt i deres hverdagsliv og sørger for at få EU til at hænge sammen, nu vil lægge mærke til det, kan det ikke være noget konstruktivt i, at vi borgere vi bliver fortalt om det? Det er sikkert nogle rare mennesker, der er med i kampagnen, så jeg har intet at udsætte på de mennesker. De har sikkert fået et fint tilbud af det, de takker ja til. Jeg har grundlæggende noget imod et system, der bruger skatteborgernes penge på at fortælle, hvor fantastisk man selv er. Det er politiserende, langt ud over det, der vil være normalen, og der, hvor mine grænser går. Her er jo ikke tale om en oplysningskampagne om, hvad der foregår i EU, eller hvad EU er for en størrelse. Her er jo tale om en kampagne, hvor systemet for skatteborgernes penge politiserer og ønsker at fortælle en historie om, at systemet er fantastisk. Det er, synes jeg, langt over grænsen. Fordi hvor går grænsen mellem, at en institution fortæller om sit arbejde til sin bruger og sin borger, og så at det bliver for politiseret? Jamen, det vil jo være noget, man skal afgøre fra gang til gang. Sagen er bare, her er jo ikke tale om, at man fortæller om, at man gør det eller hint, eller man orienterer om reglerne, eller man fortæller, hvordan systemet fungerer. Det er vi jo meget langt fra her. Det her, det er jo sådan noget, hvor man plukker nogle historier for hverdagsplan, hvor man tænker, at her er noget, der sådan kan putte unionen i et rosenrødt skær. Og det er jo det, der er. Det er jo det, der er helt vildt. Altså, som sagt, det radikale Venstre, de kunne sagtens være afsender på det her, men det falder mig vildt meget for brystet, at det er en offentlig institution. Noget, som jo skal betjene os alle sammen. Noget, som skal være fair over for alle politiske partier og holdninger og synspunkter og alt muligt andet, at det er dem, der er afsender på det her. Det synes jeg er vildt. Det forklarer jo noget om, hvad EU faktisk er for en størrelse. Og altså, det er jo ikke lang tid siden, at Radio 24/7 også ringede og spurgte, hvad med den der kampagne, der handlede om at promovere europæisk svinekød, fordi vi skulle spise noget mere svinekød. Altså, det er bare eksemplet på, hvor omsiggribende det her det er, og hvor vildt et system det er, som altså, efter min mening er løbet fuldstændig ud af kontrol, når det kommer til at fortælle om sin egen fromhed og godhed. Og jeg har en naturlig indbygget skepsis over for systemer, der mener, det er i orden, at man bruger en masse af andre folks penge på at fortælle, hvor god man selv er. Det synes jeg, man skal være skeptisk overfor. Ja, tak til Dansk Folkeparti. Her er det så Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne, som også havde kigget lidt nærmere på den her kampagne, efter vi havde henvendt os. Kan du se den tanke, altså at projektet EU Protects, EU Beskytter her med heltene, forherliger EU-projektet? Ja, altså det er vel nok det, der sådan er tanken bag den, at få fortalt EU-borgerne, hvor fantastisk EU er. Jeg synes, EU er en god ting, men jeg synes bare, det er en mærkelig måde, at man skal lave en kampagne, der gør det. Altså, det vil jo svare til, at Folketinget skulle lave en kampagne, der fortalte, hvor fantastisk Folketinget var. Og det tror jeg, man har svært ved at se for sig som dansker. Altså, vi har brug for mere viden og information om, hvad EU laver, og hvordan den lovgivning, vi laver, påvirker os i vores hverdag. Men jeg mener, det skal gøres på en anden måde, end det, der er lagt op til her. Ja, og Karen Melcher er medlem af Europaparlamentet for De Radikale, og i modsætning til Peter Kofod fra Dansk Folkeparti og Schaldemose fra Socialdemokraterne, ja, så er Karen Melcher positiv over for kampagnen EU Protects. Jeg ved ikke, om det er en god brug af penge, men jeg synes, at det er nogle automatreaktioner, som mine kollegaer er kommet med, hvor man straks, når der er noget kommunikation fra EU, så bliver de anklaget for at være politiserende og forherligende. Hvis man er inde og se på de historier, som der er, så er det forholdsvis faktuelt. Man fortæller om, jamen, hvad er det? Hvornår er det, at du kan opleve EU i din hverdag? Hvornår er det, at medarbejdere i Danmark, om de sidder i politiet eller om de arbejder med IT-sikkerhed, at de møder noget EU-lovgivning, at de har et samarbejde med EU-institutioner, eller at som den politimand, som der blev interviewet, som Peter nævnte, at han siger, at jeg bruger det her EU-fingeraftryksregister i mit arbejde ved grænsen. Det synes jeg er fornuftigt at have et oplysningsarbejde omkring, sådan så man ikke føler, at det der EU, det er kun noget, der foregår nede i Strasbourg og i Bruxelles, men det faktisk er en del af vores hverdag. Det Dette er Radio 24/7. En pakke cigaretter skal koste en 50, og det foreslår Socialdemokratiet og regeringen nu her. Rasmus Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Vi skal lige høre, hvorfor I vil have cigaretter til at koste 50, og det koster jo cirka 40 kroner nu her. Men det er jo faktisk en del af et lidt større forslag. Jeg tænkte lige, at vi måske kunne vende nogle af de andre ting, og så først og så komme til det med prisen til sidst. Ja, det er jo godt. Regeringen vil have, at cigaretterne skal gemmes væk fra butikkerne. Hvad er det, I vil gøre der? Jamen, lad mig lige sige til at starte med, at grund til, at vi overhovedet kommer med den her pakke, er jo fordi, at vi kan se, at der er omkring små 14.000 danskere, der årligt dør på grund af cigaretrøg. Det er noget frygteligt giftigt stads, som betyder enormt, som en kæmpe stor sundhedsmæssig belastning for hele vores samfund, som betyder, ja, som sagt, mange tusind årlige dødsfald, og er den største sundhedssynder af dem alle. Og vi har altså den tidligere regering sad på hænderne, har passet alle chancer, de har haft for at gøre noget ved det her. Og nu gør vi altså det her som noget af det første, for netop fordi vi ved, at det kommer til at redde rigtig mange liv, hvis man kan lave en indsats, som gør, at færre begynder at ryge. Yes. Skal jeg spørge igen om det der med butikkerne der? Det er fint nok at få det her med. Det slet jeg synes bare, det er lidt en joke, hvis vi sidder der og snakker redskab, uden at snakke om, hvad handler det egentlig om, hvad er målet. Det er modsat. Fordi et hvert redskab skal vejes op imod, hvad er egentlig formålet med det redskab. Klart. I vil gerne have, at cigaretterne bliver gemt lidt væk i butikkerne. Hvad er det? Gemt helt væk. Helt væk. Hvad er det, I ved? Vi vil have, at cigaretterne skal ikke stå der og blinke og være tillokkende, når man kommer ind i en butik. Så er det ikke noget, man skal friste sig af. Det er noget, vi ved, det er farligt. Vi ved, det er enormt sundhedsskadeligt. Vi ved, det koster tusindvis af menneskeliv hver eneste år. Så derfor skal det gemmes væk under hylden. Så det er altså noget, man ikke hele tiden skal mindes om eller udsættes for, men noget, man aktivt selv skal gå hen og spørge efter. Mm. Så der må ikke være, man må ikke kunne se en cigaretpakke i en kiosk? Nej, lige præcis. Okay. Vi gider ikke markedsføring af nogen slags. Alright. Heller ikke, hvor der står, her kan man købe cigaretter? Ja, det skal vi jo så finde ud af præcis, hvordan det skal gøres. Men det er jo fint nok, man ved det. Der skal bare ikke stå de der cigaretpakker og blinke hverken neonskilte eller pakker eller noget som helst andet, som skal lokke folk ind for at ryge cigaretter. Hvordan det præcis skal stå, og hvordan man kan give information, det må vi jo så finde ud af og snakke med detailhandlen om. Rygning skal være helt forbudt ved skoler, gymnasier og erhvervsskoler. Hvad betyder det her ord ved? Ja, det betyder, at der ikke skal ryges på skolen, og det betyder, at der ikke skal ryges. Der skal ikke være mulighed for at kunne købe cigaretter på skolen, og der skal slet ikke ryges på skolen eller på skolens grund. Nej, okay. Så det er simpelthen også udenfor. Ja. Man må ikke lave et lille rygeområde udenfor. Nej, og der skal heller ikke være et lille rygeskur, hvor man kan stå der og hygge sig og ryge med alle de seje, eller hvad det nu skal være, eller med sin lærer, eller noget som helst andet. Vi vil have nogle røgfri uddannelser. Og det gælder også, at lærerne må ikke ryge på området. Ja. Ja, og det gælder det er jo alle uddannelser, hvor der er børn og unge på, skal være røgfri, og der skal ikke sælges cigaretter på uddannelserne. Nej. Og det er altså fordi vi har et særligt fokus på, at vi ikke ønsker, at unge skal begynde at ryge, fordi vi ved, det er noget frygteligt farligt gift, som kommer til at slå rigtig mange mennesker ihjel, også fremadrettet, hvis ikke vi gør noget akut nu. Og så kommer vi til prisen. Regeringen og Socialdemokratiet, altså dig og de andre socialdemokrater, vil hæve prisen på cigaretter, så en pakke kommer til at koste 50 kroner. Hvordan lander I på 50 kroner? Vi har sat, altså det er jo en forøgelse på 25%, og det er vel den største forøgelse, der har været på cigaretter i Danmark i nyere tid. Vi ved, at den tidligere regering, også tidligere sundhedsminister Sophie Løde, nægtede jo at lade priserne stige overhovedet og gjorde en meget stor sag ud af, at cigaretprisen absolut ikke skulle stige. Vi er bare uenige. Vi mener, at det er et vigtigt redskab for at sikre, at der er færre, der begynder at ryge. Så vil der være en stor diskussion om, skal det være det ene eller andet beløb. Vores udspil og vores forslag er, at det skal stige med 25%, Altså så en pakke cigaretter i fremtiden vil koste 50 kroner. Mm. Og hvorfor vælger I, at det skal stige med 25% og ikke en anden procent? Vi synes, 25% er en stor stigning, en markant stigning, rent historisk, faktuelt, er den største stigning, der har været i nyere tid. Mm. Vi synes, at det er en passende stigning. Ja. Og hvorfor? Hvorfor er 25% passende og ikke 35%? Ja, eller 24%, ja. Eller 26%, ja. eller 24,5%. Det kan man så sidde og diskutere. Det er så det tal, vi er kommet frem til. Og hvordan er I kommet frem til det? Jamen, det er en politisk drøftelse, man har i en regering, og sådan vil det altid være, når et parti eller en regering kommer frem til et konkret tal eller noget ny politik. Jamen, så er det noget, man har drøftet, og man har argumenteret frem og tilbage fra det ene og det andet, og så ender man på noget, og det bliver så udspillet, og det er vores forhandlingsudspil til resten af Folketingets partier. Og så er der nogen, der vil synes, det er for højt, og der vil være nogen, der synes, det er for lavt, og det er som regel et meget godt tegn på, at man har ramt nogenlunde der, hvor det bør ligge. Der er jo mange, der mener, at det i hvert fald ikke er nok. Altså, stigningen ikke er høj nok. Hvis du spørger Kræftens Bekæmpelse, det gjorde jeg her lidt tidligere på morgenen, så mener de, at prisen skal være højere end 50 kroner, som I lægger op til her. Ja. Hør, hvad den administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, siger. Det kommer her. Ja, vi synes, prisen er slap. Den skulle have været højere, og prisen, den er simpelthen ikke høj nok. Nej, hvad skulle den være? Skulle være 60 kroner i første omgang, i første hug, og så skulle den stige til 90 kroner over en årrække. Hvorfor er det, at det er for lidt? Jamen, det er jo især i forhold til børn og unge. Der er flere børn og unge, der begynder at ryge i de her år, end der har været tidligere. Det er en helt ny udvikling. Vi ved, at det der med pris over for børn og unge, det betyder rigtig, rigtig meget. Så det gælder om at sætte en prop i forhold til børn og unge, og der er prisen bare det aller vigtigste. Så hvis den var steget 20 kroner per pakke, så er det det der markante rykker opad, som de unge virkelig kan mærke, fordi det er dem, der ikke har flest penge. Ja, vi har altså her Kræftens Bekæmpelse, der siger, at det skal være dyrere. Vi har også De Radikale Venstre, der siger, at det skal koste 90 kroner for en pakke cigaretter. Alternativet siger 80 kroner. Venstre, De Konservative, Enhedslisten og SF siger 60 kroner. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og Nye Borgerlige er sådan lidt under jer, men I siger altså 50 kroner. Spørgsmålet, synes jeg, til dig her er, hvorfor ikke tage 60 kroner for en pakke cigaretter? Nu kan jeg høre, at I har klippet Kræftens Bekæmpelse lidt ned, fordi det, de jo også siger, det er jo, at de roser alle de andre initiativer. Så de er jo rigtig glade for den samlede røgfri pakke. De vil virkelig bare gerne have noget mere af det hele. Og det synes jeg er helt fair, og det er, altså hvis jeg var Kræftens Bekæmpelse, så jeg siger det samme, så jeg vil sige højere, uanset hvilket beløb, der var blevet sagt, så havde jeg sagt, at det skulle være højere, for det er deres job. Og de foreslår nu her, at det skal være, og det er der også andre, der foreslår, at det skal være som altså norske priser, at det så, hvad det er omkring 90 kroner, det skal koste, det synes jeg er for højt, og den er jeg ikke med på. Ja, hvorfor er det for højt? Hvad vil det dårlige være ved at sætte prisen til 60 kroner? Jamen, det dårlige være, at vi altså, at der stadigvæk er mennesker. Altså, vi har jo ikke gjort røg forbudt. Altså, det er der sikkert også nogen, der synes, vi bare skal gøre cigaretter ulovligt. Jamen, hvad er det dårlige ved at tage 60 kroner for en pakke cigaretter? Nu må du lige svare på det. Jamen, der er ikke nødvendigvis noget dårligt. Vi synes bare, det bedste sted at sætte prisen, det vil være 50 kroner. Det er derfor, det er vores forslag. Så kan du sige, er der noget dårligt i, at det er lidt billigere eller lidt dyrere? Jamen, det ved jeg ikke. Ikke nødvendigvis. Okay. Men vi synes, det bedste sted at lande den mest rimelige prisstigning, det vil være at lade prisen stige 25%, og så sørge for, at cigaretter bliver betydeligt dyrere, end de er nu. Mm. Og det, man bare må sige, det er, at tidligere regeringer har siddet på hænderne, har ikke højt en finger, og jeg synes, at alle dem, der er ude at kritisere nu her, de måske, ja, burde det, altså, det er helt fint, man gerne vil have noget mere, men jeg synes også, man skal anerkende, at måske er der virkelig noget. Du vil gerne anerkendes for det. Fra Venstre, eller hvad? Jeg synes måske lige præcis, jeg ved ikke, om jeg vil anerkendes for det, men jeg synes faktisk, man skal kigge på den samlede pakke og se, at okay, prisen er én ting, alle de andre initiativer skal se i det samlede billede, i forhold til, hvor er det primære formål ikke er at slå nogen i hovedet, som har røget hele deres liv og kommer til at ryge hele deres liv. Det er ikke det, vi ønsker. Det, vi ønsker, det er at sørge for, at der er færre unge, der begynder at ryge. Ja. Men i forhold til Venstre vil jeg sige, at altså, fra en gruppe politikere, som har gjort alt, hvad de kan for at sikre, at cigaretten ikke steg i al den tid, de har haft magten. Der synes jeg måske lige, det er frisk nok at komme lige snart, man selv har mistet magten, og så komme og slå i hovedet med, at I gør ikke nok, og I sidder på hænderne og så videre. Der må jeg sige, der er lidt for meget hykleri over det. Okay, Rasmus Langhoff, jeg vil bare lige sige, at sundhedsordfører for Socialdemokratiet med til et interview om, at I gerne vil hæve prisen på cigaretter med 25% til 50 kroner her. Jeg afbryder dig lige der, jeg er ked af, men det er fordi, jeg lige vil sige godmorgen til Louise fra Østerbro, der har skrevet en sms ind. Godmorgen, Louise. Godmorgen. Godmorgen. Det er noget med, at din søn lige er begyndt at ryge. Ja, det har han gjort et halvt års tid, tror jeg. Ja. Og hvor gammel er han? Han er 15. Ja. Nå, det er også forholdsvis tidligt. Ja. Det er det, og vi har gjort alt, hvad vi kan for at prøve at stoppe det. Og han, altså, når de er 15 år, tror de jo, de er udødelige, så kampagner og alt det her, de hjælper ikke en fløjt. Er mor selv ryger? Niksen. Nej, det er hun ikke. Og det er far heller ikke. Okay. Vi hører her det nye forslag fra Socialdemokratiet. 50 kroner for en pakke cigaretter. Det koster cirka 40 nu her, så det skal det koste 50. Hvad tænker du om det? Det er ligegyldigt med en 50, og de unge er ligeglade. Jeg er ikke engang sikker på, at 60 kroner vil være nok for de unge. Men det vil være bedre end 50. Jeg synes, det er sgu helt op på de 90 kroner. Må jeg sige noget, som måske i højere grad hjælper mod den problem, vi er inde i her? Mm. Fordi problemet her er jo ikke nødvendigvis pris. Problemet er, at 15-årige skal ikke have lov til at købe cigaretter. Og at der er butikker, der i dag sælger cigaretter til din søn og til hans venner rundt omkring. Mm. Det er ulovligt. Så derfor en vigtig del af den her pakke, det er at øge kontrollen med de virksomheder, som bryder loven og sælger til børn og unge, fordi det må de ikke, og sørge for at få sat bøderne i vejret på de her butikker. Jamen, så skal I stå på hvert gadehjørne i København uden foran hver kiosk, for det kan lade sig gøre alle kiosker i København. Ja, så kan det være, at vi bliver nødt til det. Indtil butikkerne lærer at opføre sig ordentligt. Men hvorfor så sætte dem op, tænker jeg? Ja, kan vi lige prøve at tage den der? Ja. Hvordan vil I kontrollere det, Rasmus Langhoff? Fordi selvfølgelig mener du ikke, når du siger, at vi må stå på hver gadehjørne. Hvordan vil I kontrollere, at butikkerne ikke sælger til Sønneke her? Der er forskellige måder, man kan gøre det på. Vi har erfaringer med brug af agenter, som går ind og er under 18 år og går ind og køber cigaretter. Og hvor man så går ind og giver butikken en bøde. Vi gør det. Og det vi sender agenter ud. Det er et redskab. Ja, det er et redskab, som vi vil komme til at tage i brug, og vi vil også hæve bøden for de virksomheder eller for de butikker eller hvad det er, der bryder lov. Så det er et helt konkret redskab, som i virkeligheden ikke handler om pris, fordi hvis du har der er jo unge, der har penge nok, de er jo lige glad, hvad det koster. Men der handler det om adgangen, at det er adgangen, der skal begrænses. Så staten vil betale for, at agenter går rundt og køber cigaretter? Altså agenter under 18 år? Staten vil sørge for, at loven bliver opretholdt. Nej, men vil staten betale for, at der for at børn under 18 år går rundt for at se, om de kan købe cigaretter i danske kiosker? Vi bruger agenter, som skal sørge for, at virksomheder de overholder dansk lovgivning. Ja, okay. Louise fra Østerbro, tak fordi du ringede ind her. Ja, velbekomme. Og skrev ind på 42 60 00 24 7. Rasmus Langhoff, jeg har sgu lige nogle flere spørgsmål. Jeg håber, det er okay. Ja. Ja, okay. Klokken er 8:30. Vi skyder lige nyhedsoverblikket et kort øjeblik her, fordi jeg vil snakke med dig om noget andet. Under valgkampen, der præsenterede Socialdemokratiet en idé om, at prisen på cigaretter skulle stige for unge og ikke for pensionister. Og så ville man jo kunne komme igennem med det her, med at det ville være noget bøvl for de unge, men de sådan lidt ældre, de ville ikke føle de samme lommesmerter, når de skulle ned og have cigaretter. Lad os lige prøve at høre et klip fra valgkampen her. Er det Mette Frederiksen, og hun formulerede det på den her måde. På den ene side, så skal vi have nogle færre unge til at starte med at ryge. Så er der så det andet. Det er vi socialdemokrater, og vi repræsenterer mange af dem, der ikke har ret mange penge. Og der er en del af dem, der ryger. Og hvis man bare sætter prisen op, som nogen har forestillet til sådan noget 80 eller 90, så ved jeg jo godt, at nogle af dem, der har ret mange penge, de vil stadigvæk ryge. Og så er bunden slået ud af deres førtidspension eller deres folkepension. Så fik jeg den idé, at så kunne det jo være, at vi skulle arbejde med to priser. Så man satte prisen op for de unge, og dermed forhåbentlig forbyder, at der er så mange unge. Ja, hun siger her, at hun fik den idé, at så skulle man bare sætte prisen op for de unge. Hvad er der egentlig blevet af den idé? Jeg synes først og fremmest, det er befriende, at Mette Frederiksen taler livet af posen, at hun siger, hvad det her handler om. Det handler om, at vi vil have unge til at holde op med at ryge, men vi ikke ønsker at slå nogle mennesker oven i hovedet, som aldrig kommer til at stoppe med at ryge. Og så slipper hun sig selv, tillader sig og prøver at se, hvordan kan man omsætte det til noget konkret politik, der kunne gøre, at man kunne lave det på en anderledes måde. Det har altså vurderet nu her, at det ikke er den rigtige måde at gøre det på, men målet er stadig det samme, og målet er, at vi skal sørge for, at unge ikke begynder at ryge, og vi skal sørge for, at vi ikke gør livet mere surt for dem, der i foran er, altså ikke har en kommer til at stå os. Det var jo noget, I sagde under valgkampen. I lovede vælgerne, at hvis I stemmer på os, så laver vi de her differentierede priser, vi sætter prisen op for de unge, og lader være med at sætte den op for de ældre. Prøv lige at fortælle, hvorfor I har droppet ideen. Vi har jo lige hørt det. Ja, men jeg tror altså, det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden her. Det handler om, det er at det handler om, det er at kigge på, hvad er det, der er målet her. Og det der målet, det er at få færre unge til at holde op med at ryge. Der skal ikke være nogen som helst unge, der begynder at ryge, uden at rende og slå en masse mennesker oven i hovedet, som ikke kommer til at nogensinde at slippe cigaretten. Det har du sagt rigtig mange gange nu. Lad mig lige prøve at spørge igen her. Og det er fint, men du har sagt det mange gange. Hvorfor har I ikke holdt fast i den idé, I lanceret i valgkampen? Jeg siger det, fordi at det er helt centralt. Og det er det, der er hele budskabet. Så kan vi altid diskutere, jamen, hvordan kommer man så i mål med det her? Det kan man sikkert gøre på mange forskellige måder. Vil du fortælle, hvorfor I ikke længere vil gøre det, som I sagde, I ville gøre i valgkampen? Og hvis du ikke vil gøre det, så bare sig, du ikke vil sige det. Så lad jeg være med at spørge mere. Jeg vil gerne sige, hvorfor vi stadig står fast på det. Hvorfor vil I ikke lave differentieret cigaretpriser, ligesom I sagde dengang? Jamen, jeg synes, det er et fjollet spørgsmål. Og jeg vil godt have lov til at svare. Ja. Men jeg synes, det er et fjollet spørgsmål. Og jeg synes, det er fjollet, du afbryder mig. Det vi siger i valgkampen, det er, vi ønsker, at der er færre unge, der begynder at ryge, men vi ønsker ikke at slå nogen i hovedet, som ryger og kommer til at gøre det resten af deres liv. Og det er derfor, vi har fremlagt den samlede model, som vi har i dag, og vi har prøvet at finde balancen mellem de her ting i dag. Okay, jeg tænker ikke, du svarer ikke på det. Det er også fint nok. Nej, det er da ikke fint nok. Jeg svarer... Du svarer ikke, hvorfor? Så prøver jeg en gang til. Jamen, jeg anerkender ikke præmissen for de spørgsmål. Præmissen er, fordi at I under valgkampen sagde, I ville have differentieret priser. Det er et fjollet spørgsmål. Jeg synes, det er et fjollet spørgsmål, og jeg svarer på, hvad er det, der er det politiske mål? Hvad er det, der er politiske mål, som er helt åbenlyst i valgkampen? Ja. Altså, det er helt åbenlyst for enhver. Mette siger det så knivskarpt i valgkampen. Hvad er det, vi ønsker at opnå? Og det er præcis det samme, vi siger nu her. Og så har vi fremlagt en samlet pakke, hvordan vi kan komme derhen til det mål. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med. Rasmus Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Det var en fornøjelse. Ja. Socialdemokratiet har, som altså vil sætte prisen på en pakke cigaretter op til 50 kroner. Det bliver kritiseret af Kræftens Bekæmpelse, der siger, at prisen skal være højere. De radikale Venstre vil have 90 kroner. Alternativet 80, Venstre, Konservative, Enhedslisten og SF 60 kroner. Dansk Folkeparti 48. Og Nye Borgerlige og Liberale Alliance 40 kroner. Så sådan er det. Så kan man jo selv bestemme, hvad man vil stemme på, hvis man, det er det eneste i hele verden, man går op i det her. 7:30 er klokken. Det her, det er 24.07 morgen. Dagens mest opsigtsvækkende nyhed er også fra socialdemokratiske rækker. Henrik Sass Larsen stopper i Folketinget. Han går i seng med fjenden. Han skal være branchedirektør i Brancheforeningen for Kapitalfonde. Henrik Qvortrup, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Reaktion på den her nyhed? Jamen altså, man bliver ikke overrasket over ret meget længere, altså, jamen, men den havde jeg godt nok ikke set komme, at en mand, der har i øvrigt i lighed med store dele af sit parti, tordnet mod kapitalfonde og tordnet mod grådighed derude, at nu går ud og bliver talsmand for de selvsamme folk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det er lidt specielt, synes jeg. Ja, og prøv at sige noget, sæt nogle flere ord på, hvorfor det er lidt specielt. Jo, men altså, det er jo specielt, fordi det er jo i kan man sige, direkte modstrid med, hvad Henrik Sass Larsen har sagt, også som erhvervsminister, hvor han jo tordnede mod grådighed i kapitalfonden, og så vupti, så står vi i en anden situation. Henrik Sass Larsen er tydeligvis træt af politik, og så, hvis udtrykket at gå i seng med fjenden nogensinde har haft en en relevans, så synes jeg, at vi skal bruge det her, ikke? Fordi det er jo det, han gør. Og det er jo så for så vidt færen skulle være, at der er sikkert gode penge i det job, men jeg tror, der sidder mange socialdemokrater tilbage derude og tænker, hov, hvad skete der lige der? Altså, Henrik Sass Larsen, omstridt som han har været, men han har jo ikke desto mindre fremstået som sådan en mand, der havde den socialdemokratiske ideologi på plads. Altså, han var en mand, der kunne sit parti. Og så bliver han så talsmand for kapitalfondene. Ikke, at der er noget ulovligt i det. Jeg tror bare, mange tænker, ja, okay, så er noget, vi altså dertil. Ja, og for mig, ikke bare med ideologien, men Henrik Sass for mig har også på en eller anden måde været, jeg tænker altid på ham som ham, der kom fra et børnehjem. Altså, ham, der havde en så, jeg ved ikke, om man kan sige en socialdemokratisk, altså sådan personlig baggrund. Han havde oplevet, du ved, den sociale armod og ikke klassesamfundet på egen krop, agtigt, ikke? Altså, jo, men Henrik, så det tror jeg, der er en stor del af nøglen til forståelsen af Henrik Sass Larsen, at han kommer derfra, hvor han kommer. Han ikke er født med den der berømte guldske i munden, og hvis man har fulgt Henrik Sass Larsen, så vil man vide, at han altid har haft en indgroet foragt over for folk, der ligesom har fået noget forærende. Han tror jeg sådan set stadigvæk, han gør. Han afskyr de radikale, fordi han synes, de har bare for meget befundet sig på livets solside. Han har selv haft den der baggrund, du beskriver der. Og det har klart formet ham som politiker. Men selvfølgelig skal vi holde fast i, det gør jo ikke, at man så ikke senere hen i livet må tage et job, hvor man tjener penge. Det må man selvfølgelig gerne. Men jeg synes bare, i det her tilfælde, der er kontrasten mellem, hvad han sagde engang, og hvad han så nu skal ind og arbejde med, der er den jo så slående. Men altså, Henrik Sass' store held er jo selvfølgelig, at han skal ikke ud og møde vælgerne igen. Han er færdig med politik. Det gik heller ikke for godt sidst. Han forsøgte sig med at skulle ud og trække stemmer hjem. Han fik et meget dårligt valgresultat. Og jeg tror, enhver, der har fulgt Henrik Sass Larsen her, de seneste måneder vil give mig ret i, at det nok er meget godt, at han trækker stikket til politik, fordi det havde sådan farsens karakter til sidst, men at han ligefrem skulle ind og være talsmand for de selv samme folk, som han for få år siden kritiserede for at være alt for grådig, ja, det den havde godt nok ikke set komme. Ja. Kan du sige noget mere om, hvad det er for en politiker, som Socialdemokratiet mister i det daglige politiske arbejde på Christiansborg? Jamen, det er jo en politiker, der først og fremmest har opereret på de indre linjer. Og i den rolle har han haft kæmpe betydning. Den ene store betydning har ligget i, at han jo faktisk har kittet partiet sammen. Forstået på den måde, alle de fraktioner, som har været i Socialdemokratiet, har Henrik Sass Larsen på den ene eller på den anden måde haft tag i. Så han fik faktisk, altså en af Henrik Sass Larsens store fortjenester er, at det socialdemokrati, han i dag efterlader, nu hvor han skal ud og tjene kapitalfondene, jamen det er et parti uden nævneværdige fraktioner. Og det er jo ikke noget, man sådan har kunnet jagtage udefra, men jeg tror bestemt ikke, man skal undervurdere Henrik Sass rolle i den sammenhæng. Det er det ene, og det andet er, at han også på de indre linjer har vist en meget, meget udtalt fingerspidsfornemmelse for, hvor det er, Socialdemokratiet skal lægge sig for at ramme de vælgere, man gerne vil have fat i. Det forhold, at Socialdemokratiet i dag er placeret sig meget tæt på Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken, det mener jeg et langt stykke hen ad vejen, man kan tilskrive Henrik Sass Larsen. Han så det før ret mange andre, at den der Svend Auken-linje med, at vi skal bare lade flygtningen komme, skal nok gå alt sammen, at den havde simpelthen ikke genklang ude blandt partiets vælgere. Og man må jo sige, at når det er gået, Socialdemokratiet, som det er gået, når Mette Frederiksen i dag er statsminister, så hænger det jo i hvert fald for et stort del sammen med, at partiet flyttede sig på udlændingepolitikken. Og der vil jeg tillade mig at sige, at det var Henrik Sass Larsen, der så det, før en ret mange andre så det. Hvorfor har Henrik Sass Larsen besluttet sig for at blive branchedirektør i Brancheforeningen for Kapitalfonde? Fordi han og dansk politik ikke længere var to forenlige størrelser. Altså, det er jo helt, så jeg ham i et af de eneste interviews, han gav i går i går aften Danmark. Og det var jo helt tydeligt, at der sad en mand, som slet ikke kunne håndtere det, at man er underkastet en smule kritisk lys, når man er politiker. Altså, Henrik Sass Larsen har jo pevet og hylet de sidste halve år, hver eneste gang, der er en journalist, der har formastet sig til at stille et kritisk spørgsmål. Jeg er bare nødt til at sige, forestil dig lige, at andre toppolitikere anlagde den samme, skal vi kalde det, smertegrænse for, hvad de kunne holde til fra journalisters side. Altså, en Lars Løkke Rasmussen, hvis han havde hylet og pevet som Henrik Sass Larsen, så havde han for længst altså været en totalt færdig mand i politik. Så det, jeg bare siger, er, at når vi er nået dertil, at Henrik Sass Larsen havde så ondt af sig selv, når han følte det, at det var så ubehageligt at komme på Christiansborg, møde journalister, møde det spil, der er på Christiansborg, men så var det nok meget godt for alle parter, at han fandt noget andet at tage sig til. Plus han jo bare ikke skjulte det. Altså, det kan godt være, at der er mange politikere, der synes, at journalister er mega irriterende og åndssvage i øvrigt, og overfladisk og alt det der. Men tit så skjuler man det jo, når man er i medierne, for ligesom også at virke som en flink fyr. Det gjorde Sass ikke. Ja, det kan man ikke forstå. Jeg vil lige prøve at spille et interview. Han vil ikke være med her i morgenradioen heller ikke, men et interview, som Ritzau lavede med ham i går. Jeg skal høre, altså hvis det allerede der efter valget gik op for dig, at din tid i politik var oprendt, hvorfor var det så, at du ikke overlod klassen til Tanja Larsson allerede på det tidspunkt? Men man har vel lov til, nu der er valgt, at blive siddende. Altså det er der ingen. Altså der står ingen steder, jeg skal udtræde. Hvad, for 14 dage siden, der skrev du det her med, at nu var du tilbage på Christiansborg. Altså, hvad, i løbet af de 14 dage, der har tingene simpelthen ændret sig for dig, eller hvad der? Ja, det må du så prøve at opklare, Sherlock, hvad der er sket der. Så var det din ambition for 14 dage siden, at du skulle... Hvorfor er du så optaget af, hvad der skete for 14 dage siden? Altså, jeg meldte mig tilbage på arbejdet igen, da jeg følte mig frisk, så gjorde jeg det. At der sideløbende har været drøftelser med forskellige folk i omkring ny beskæftigelse, det kan nok ikke overraske nogen. Ja, her hører vi Henrik Sass Larsen, når han får et spørgsmål. Ja, det må du bare se på, Sherlock. Jo, men altså, må jeg ikke bare sige, at jeg har faktisk lidt en svaghed for, at han svarer hende på den der måde. Altså, fordi vi journalister skal jo heller ikke være mimoser. Altså, det er et frisk svar, det har jeg for så vidt ingen problemer med, at han giver. Der, hvor jeg synes, at filmen knækker og har knækket for Sass, det er, når han fuldstændig afviser, at det kan have offentlighedens interesse, hvorvidt han for eksempel passer sit job som statsrevisor, der indbringer ham 350.000 kroner om året. Selvfølgelig har det offentlighedens interesse, og det har han jo pevet ganske meget over. Det her, det er, altså, politik er en kampsport. Det er give and take, og det gælder både for journalister og politikere, og den der, det må du finde ud af, Sherlock, den synes jeg klart ligger inden for rammer. Det skal vi journalister på ingen måde have ondt af os selv over, han svarer sådan. Det synes jeg sådan set er meget befriende, han gør det. Henrik Qvortrup, politisk kommentator, vært på Q&A her på radioen. Tusind tak, fordi du kom. Klokken er 14 minutter i 9, og her kommer altså lige endnu et lille klip med Henrik Sass Larsen fra det interview, han gav på TV2 i aftes. Her fortæller han om sit forhold til pressen. Men prøv ikke mærke til, hvad jeg faktisk siger her. Det er faktisk utroligt blå. Det jeg siger her, det er, at forudsætningen for, at man kan være kritisk over for, hvad jeg mener, og hvad Socialdemokratiet synes, eksempelvis, det er jo at få lov til først at fremlægge, hvad vi faktisk synes og mener. Og det jeg prøver at sige, det er, det får vi ikke længere mulighed for. Mange steder er det sådan, at ingen vælger, ingen seere eller andet har mulighed for at vide, hvad det faktisk er, vi står for. Og det, som siger, det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik lov til at fremlægge. Og så bagefter, så kan man jo komme og sige, hvad er det for noget, og hvorfor har vi fremlagt det sådan og sådan. Men jeg føler, og ja, det er min jagttagelse gennem de her mange år, jeg har været i politik, at det bliver vi afskåret fra i meget, meget stor omfang. Og man går direkte ind og siger, hvad er meningen med dit og dat, og du ved, og går ind og angriber det hele. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, der er mange derude, der er oprigtigt interesseret i, hvad vi faktisk mener, også hvad Venstre mener, eller hvad Kristelig Folkeparti mener, hvem det nogle gange er. Men aldrig får det at vide. Dette er Radio 24/7. Hakkebøffer, kødsovs, lammegryde, det skal ikke længere være på menuen i københavnske børnehaver, i skolemaden eller i kommunens kantiner. Det foreslår Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde. Gæt selv, hvem hun er, hvilket parti hun tilhører. Det her, det skrev Politiken i går. Forslaget har opbakning fra alle partier, undtagen Dansk Folkeparti. Godmorgen, Carl Christian Ebbesen, medlem af Københavns borgerrepræsentation for netop Dansk Folkeparti. Hvad tænker du om forslaget her? Godmorgen. Det er ret, den er vanvittig. Altså, hør nu, vi taler om folk, der også er på plejehjem, som ikke har andre muligheder end at spise den mad, som kommunen serverer for dem. Og hvis de sidder og glæder sig til at få en hakkebøf med brun sovs og kartofler, og så får serveret en rødbedebøf. Altså, jeg er simpelthen skuffet over, at det røde flertal, vi har på Københavns Rådhus, de er på vej i den retning. Det er helt galt. Jeg tror, du har misforstået forslaget. Fordi det gælder ikke for dem, der bor på plejehjem. Forslaget omfatter ikke institutioner, hvor borgere får alt deres mad. For eksempel plejehjem, botilbud eller mad til ældre i eget hjem. Men kun de institutioner, hvor borgerne får 1-2 måltider om dagen. Det forslaget handler om, det er, at Københavns Kommune skal nedbringe sit kødforbrug. At man skal sørge for at få mere vegansk mad ind. At man skal kigge på, at økologiprocenten den skal op. Og at man i hele taget skal have en kulturændring i kommunen i forhold til den madlavning, der bliver lavet. Så langt, så godt. Men når det kommer til mennesker, som er så gamle, at de ikke har mulighed for at ændre madvaner, eller hvor det ikke giver mening, at man skal til at ændre madvaner, der giver det ingenlunde nogen mening at begynde at skære ned på kødet, eller sige, at man ikke må få en hakkebøf. Er det mig, der har misforstået forslaget så? Nå, det er det. Okay. Og det er jo altså et forslag fra... okay, fair nok. Kultur- og fritidsborgmesteren Franciska Rosenkilde fra Alternativet, som helt konkret foreslår, at det her røde kød skal droppes okse- og lammekød. Jeg havde forstået det på den måde, at det gælder sådan noget som børnehaver og sådan noget. Alle institutioner, hvor folk ikke bor der og får alt deres mad. Men hvad er det, du ved? Jamen, det gælder jo også ældre mennesker, som bor hjemme, som får bragt mad ud fra kommunen af, som er på kommunens madordning. Mm. Og det dur simpelthen ikke at sige til mennesker, som kun har få år tilbage i deres liv, at nu skal de til at ændre madvaner, og nu skal de til at skære ned på kødet, og nu skal de til at tænke anderledes end det, de har gjort måske gennem 80 eller 90 år af deres liv. Folk skal have lov til at spise den mad, de har lyst til. At man arbejder med børnene, det er fint nok. At man arbejder med klimaet, det er jo fint nok for Dansk Folkeparti. Det synes vi er en rigtig god idé at presse os på for. Men det her med at tro, at mennesker, der er oppe i årene, som kommer og beder om kommunens hjælp og siger, kan I ikke give mig et måltid mad? Og så skal man der sidde og fra centralistisk hold og bestemme, hvordan vores dygtige personale skal lave mad til de her mennesker. Det giver slet ikke mening. Så du var med på den i børnehaver, vuggestuer, at der skal man droppe rødt kød? Ja, fordi... Nej. Altså, jeg synes også, børn skal have lov til at spise kød. Men jeg har det dog sådan, at når der nu er et massivt centralistisk, rødt flertal i Københavns Kommune, og det er der jo, og hvis man vil arbejde med det her i forhold til børnene, så kan man sige, at hvis maden den er så forfærdelig, så kan de gå hjem til deres forældre og spise noget andet. Det dør de ikke af. Men det gør ældre mennesker, som er afhængige af kommunen, og derfor er det her simpelthen et forslag, der bare skal laves op. Det skal hives af bordet. Okay, også for børnehaverne? Det skal laves forfra. Man må gerne arbejde med børnehaverne, som jeg siger. Det er, at hvis det er, at de her børn, de får serveret noget mad, de ikke kan lide, eller ikke bryder sig om, så har de dog muligheden for at gå i dialog med forældrene. De har en mulighed for at gå hjem og spise noget andet. Men set med mine og Dansk Folkepartis øjne, så skal vi tage fat på nogle meget større problemer end diskussionen omkring, hvad for noget mad, hvis vi har fået vores børn i, eller vores borgere det hele taget i Københavns Kommune. Okay. Carl Christian Ebbesen, tak fordi du var med, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti. Jeg vender lige tilbage til Henrik Sass Larsen. Jeg synes, den historie er så interessant. Socialdemokraten Henrik Sass Larsen, hvis du lige har stået på her til morgen. Han stopper i dansk politik. Han skal nemlig være kapitalfondenes overlobbyist. Han bliver direktør i kapitalfondenes brancheforening DVCA. Og han får dit job, så vidt jeg forstår, Henriette Kinnunen. Godmorgen. Godmorgen. Du er nuværende administrerende direktør i DVCA, og nu kan man jo så forestille sig, at hvis man lukker øjnene og ser Henrik Sass Larsen for sit indre blik, at det faktisk er ham, der snakker nu her. Han kommer til at få din titel her. Hvad laver... lad mig prøve at stille noget. Hvad skal jeg sige? Kapitalfonde i Danmark. Hvorfor er det godt for det danske samfund, at der er kapitalfonde? Lad os starte med at konstatere, hvor pengene til kapitalfondene kommer fra. De kommer faktisk fra primært de danske pensionskasser. Det vil sige, at alle almindelige lønmodtagere, dig inklusiv, mig inklusiv, vi betaler jo penge ind til vores pensioner. Pensionskasserne forvalter de her penge på en måde, sådan så vi får et godt afkast, sådan så vi får nogle pensioner udbetalt, når vi bliver ældre. Det var måske, der var en banke på her. Nå, men når er det Henrik Sass, der kom? Det var ikke Henrik Sass, nej. Det må du undskylde. Det kan jeg ikke. Jeg troede bare på min drøg. Nej, altså, de får nogle penge. Pensionskasserne investerer jo danskernes penge, og det gør de blandt andet ved at placere nogle af deres penge i kapitalfonde, som så investerer ind i blandt andet danske virksomheder, danske SMV'er, danske virksomheder, som skal ud på de globale markeder. Lavkagehuset, Joe and the Juice, Johan Bylov, Lakridserne, det er blandt andet virksomheder, som alle sammen er ejet af kapitalfonde. Og det er de gjort, og de her kapitalfonde, der købte de her virksomheder, med henblik på at ekspandere dem ud på det globale marked, så vi får en eksportsucces, og også for, at kapitalfonde så kan få noget afkast tilbage, som de kan betale tilbage til pensionskasserne, sådan at pensionskasserne har nogle midler, de nu kan betale tilbage til almindelige danskere og pensionister. Ja, så fordi vi har kapitalfonde, så kommer vi til at få lidt mere i pension? Det kan du godt sige, ja. I hvert fald skulle pensionskasserne placere deres penge et andet sted. Og det gør de jo også. De spreder deres investeringer rundt på mange forskellige aktiver, netop for at lave det, der hedder en risikospredning. Men når kapitalfonden har over tiden viser at være nogle af dem, der genererer det allerhøjeste afkast til pensionskasserne. Mm. Andre gode ting ved kapitalfonde? De har jo det her meget dårlige, til tider meget dårlige omdømme, hvilket blandt andet skyldes manglende indsigt. Da jeg blev ringet op og spurgte, om jeg ville deltage her, så sagde han, der ringede op, til sagde, jeg ved jo dårligt nok, hvad det er. Og når vi ikke kender til ting, så har vi det med at danne myter, skabe fortællinger, som ikke altid er rigtige. Kapitalfonde er en ejerskabsform, ligesom vi har børsnoterede virksomheder, familieejede virksomheder og fondsejede virksomheder. Den er hverken dårligere eller bedre end andre ejerskabsformer, men den er rigtig god i visse tilfælde, blandt andet for eksempel, hvis en virksomhed er gået lidt i stå, har brug for kapitalindsprøjtning, sådan så den skal vækse, så den har brug for nogle ekstra investeringer, så kan en kapitalfond være rigtig, rigtig god. Omvendt vil en kapitalfond nok ikke være den bedste ejer for en pølsevogn. Ved du, hvorfor I har valgt Henrik Sass Larsen? Nu har jeg jo ikke været med i den her proces, så det kan jeg ikke sige noget om. Jeg kan sige noget om de kompetencer, man skal have, når man sidder som administrerende direktør i DVSA. Og man skal helt klart have en forståelse for erhvervslivet, man skal have en forståelse for det politiske liv og det politiske maskinrum. Og det må man jo sige, at Henrik Sass Larsen i den grad har. Det er klart. Er der mange socialdemokrater inde hos jer? Vi spørger faktisk ikke til, hvor folk de stemmer. Så det er ret uvedkommende i forhold til at varetage stilling. Det er ret uvedkommende i forhold til vores medlemshåndtering. Igen, jeg kan høre på dit spørgsmål. Du spørger ud fra denne her forudsætning om, at det er kapitalistens højborg. Det var sådan, du startede med at introducere det. Men der synes jeg faktisk, at lige præcis, at jeg blev inviteret ind, fordi Henrik Sass Larsen nu bliver administrerende direktør på DVSA. Det er jo sådan set et meget godt billede på, at der er behov for, at man taler om kapitalfonde på en anden måde, man skaber sig noget viden om det. Og hvad man stemmer politisk, har ingen betydning i forhold til den værdi, som kapitalfonde skaber for det danske samfund. Tusind tak, fordi du vil fortælle mere om det, Henriette Kinnunen. Det var så lidt. Ja, administrerende direktør for DVCA. Og det er altså Henriette her, der har det job, som Henrik Sass Larsen han kommer til at få. Klokken er 8:03. Foran mig sidder to herrer, Kort og Steno. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Nå. Ja, det er ikke en herlig dag, og vi skal jo i gang med at snakke noget uddannelsespolitik. Vi vil ikke gerne snakke med hvad hedder det, Socialdemokraterne. Ja, Socialdemokraterne var ikke i stand til at stille hold til en bandbulle udsendt af DSU-formand Frederik Vad Nielsen i Weekendavisen. Og hvad skal man sige, hvis man skal klemme det meget ind til, så er han er meget bange for, at det vi har vel kaldt for pylrefløjen i Socialdemokraterne er ved at fuldstændig at skubbe enhver fornuftig uddannelsespolitik ud over kanten. Han er som en gammel, som en ung mand, der har forståelse for de gamle klassiske arbejderklasse, fordi han vil ikke have fjernet karaktererne. Man må godt få høje karakterer som tømmer. Og det er så skønt, at... Det er lige noget for jer, ikke? Jo, det er så skønt, at regeringen får noget opposition, nu hvor oppositionen jo er gået af, med jeg ligger i strid med hinanden, med sig selv. Og det skal vi selvfølgelig også omkring senere, fordi der er jo et næstformandsvalg, og valg af formand i partiet Venstre her på lørdag, og det er jo spændende. Og det skal vi omkring. Og så har Henrik Sass Larsen jo, som du selv har været omkring, fået nyt job. Det tager vi også en tur på. Ja. Og vi skal uddele ugen for du spørgsmål. Ja. Og vi har faktisk en kandidat. Der har vi en rigtig skrab kandidat, og det synes jeg, man skal vente med at høre. Det er for vildt. Nej, det er for vildt. Og så skal vi til vores, andet fædreland. Det er Torben Stenus, det er snart det tredje, fordi han er efterhånden adopteret Storbritannien. Vi skal til Tyskland, hvor det også sejler i den regering. Det er så Socialdemokraterne. De kører ikke så godt dernede. Nu skal de have valgt en ny formand. Så vi har en telefon igennem til vores ven og Tysklands medarbejder Siegfried Martlok i Åbenrå. Og så har vi desværre ikke sendetid nok til at tage sig af de politiske kriser i Storbritannien, Spanien og Italien i den her uge. Så vi nøjes med at tage en tur rundt omkring, hvad der foregår i Israel og om Benjamin Netanyahus tid som premierminister er ved at rende ud. Og så er det jo sådan, at industrien i modsætning til politikerne har jo tænkt sig at redde klimakrisen, så vi har Dansk Industris administrerende direktør Lars Sandahl, hedder han, Sørensen. Ja, han kommer fra SAS. Sidst, men ikke mindst, har vi tidligere justitsminister, tidligere frihedsminister, tidligere meget andet. Forsknings- og uddannelsesminister. Søren Pind, som er på forsiden af Politikken i dag, fordi... Har I ham inden, eller? Ja, ham, og du er velkommen til at høre det samme. Det er lidt scoop. Ja. Jo, vi havde det godt nok en gammel aftale. Vi skal også snakke om hans bog og sådan noget. Ja. Vi skal også snakke om dengang, han var stamgæst på Palæbar i Rønne. Ja, på Bornholm. Så okay. Hvor ved I det fra? Luk op 10.05. Det var jeg også. Okay, det er om en time og 5 minutter, klokken den er i.